NPO Radio 1 met Margreet Spijker. Omicron, het Outbreak Management Team, adviseert het kabinet een volledige lockdown. In WNL op zaterdag straks alles over het Nederland dat op slot dreigt te gaan. Na het NOS Journaal van 4 uur. Met Juri Stubenitski. Ja, Nederland gaat weer voor een groot deel op slot. Het kabinet heeft vanmiddag besloten dat er een harde lockdown komt om de opmars van de Omicron-variant in te dammen. Dat gebeurde tijdens een ingelast spoedberaad. Politiek verslaggever Wilco Boom. Ja, Wilco, wat staat ons precies te wachten? Met ingang van morgenochtend 5 uur moet alles dicht tot 14 januari. Dus alle scholen dicht, de horeca, alle niet-essentiële winkels, maar ook de theaters, de concertzalen, bioscopen, musea en verder ook nog de sportscholen en niet-medische contactberoepen zoals de kappers. Afhalen in niet-essentiële winkels zou overigens wel mogelijk blijven, maar verder moeten ze dus dicht. En alleen essentiële winkels en apotheken mogen open blijven, en ook het openbaar vervoer, pakketafhaalpunten, bibliotheken en banken kunnen open blijven. En betaald voetbal en andere professionele sportwedstrijden mogen ook door, maar dan zonder publiek. En zoals gezegd, deze lockdown duurt tot 14 januari met mogelijkheid tot verlenging. Ja, dan hebben we ook nog de feestdagen in de tussentijd. Wat betekenen deze maatregelen daarvoor? Ja, dat is ook niet echt iets om vrolijk van te worden. Het kabinet heeft besloten dat de groepsgrootte in zijn algemeenheid binnen van 4 naar 2 gaat voor de komende weken. Maar dan alleen met uitzondering van kerst. Dan mag je wel 4 mensen thuis ontvangen. Maar die uitzondering geldt dan alleen weer voor kerst en niet voor oud en nieuw. Dan is het dus weer 2. En niet schrikken, ook buiten wordt de maximale groepsgrootte 2 personen, behalve voor gezinnen. Ja, en dat terwijl de besmettingscijfers toch naar beneden gaan, waarom dan toch deze maatregelen? Ja, de vrees is dat de superbesmettelijke Omicron-variant de andere varianten van het coronavirus heel snel gaat verdringen en dan op enig moment toch tot veel extra druk op de ziekenhuizen zal gaan leiden. En dat komt dan doordat de vaccinaties minder goed tegen Omicron beschermen en ook doordat veel mensen nog niet ingeënt zijn of nog geen booster hebben kunnen krijgen. En ja, en een harde lockdown is in dat soort situaties dan wel een middel om die stijging van het aantal besmettingen binnen de perken te houden. Want als mensen elkaar veel minder tegenkomen, zijn er minder momenten waarop mensen elkaar kunnen besmetten. Hey, en vanavond om 7 uur, dan is er weer een persconferentie van Rutte en de Jonge. Dit keer is Jaap van Dissel er ook bij. Die zien we daar niet vaak. Waarom is dat? Nee, dat is inderdaad omdat hij natuurlijk dé specialist is als het gaat om infectieziekten. Hij is bij uitstek degene die de vragen over de Omicron-variant moet kunnen beantwoorden. Bijvoorbeeld over die besmettelijkheid, maar bijvoorbeeld ook over hoe ziekmakend deze variant is. Want daar is nog niet zoveel over bekend. En met zijn aanwezigheid op die persconferentie benadrukt het kabinet natuurlijk ook de ernst van de zaak. Want het is eigenlijk voor het eerst sinds het begin van de pandemie, vorig jaar maart, dat Van Dissel weer bij een persconferentie is van premier Rutte en minister De Jonge. Dank je wel voor je toelichting, Wilco Boom. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag meer dan 14.700 nieuwe positieve coronatests gemeld. Dat zijn er 653 minder dan gisteren. Er liggen nu ruim 2300 besmette mensen in het ziekenhuis. Dat zijn er bijna 100 minder dan gisteren. De gemeente Rotterdam roept op om niet meer naar het centrum te komen vanwege de drukte. Ook in andere steden doen nog veel mensen inkopen vanwege de aankomende lockdown. Ook in onder meer Delft, Den Haag, Leiden en Den Bosch is het drukker. Veel mensen gaan ook nog even naar de kapper nu dat nog kan. Bij een actie tegen het Europese migratiebeleid zijn 10 betogers opgepakt. De actie was bij de Koningin Maxima-kazerne van de Koninklijke Marechaussee bij Schiphol. Sommige betogers hadden zich vastgeketend. Het weer bewolkt, het is vrijwel overal droog. In het noordoosten wat opklaringen, het is 7 tot 9 graden. Morgen verandert er weinig, mogelijk aan het einde van de middag in het noorden een beetje zon. Rob Scholten in de Fundatie, met een veelomvattend overzicht van zijn schilderijen. Kijk op museumdefundatie.nl. Rob Scholten, reproductie verplicht. Beleggen? Dat gaat toch alleen over geld? Bij de Giro kun je ook impact beleggen. Op basis van duurzaamheidsscores kies je bedrijven die passen bij jouw idealen. Tap en beleg. De Giro introduceert Zero op de grootste beurzen. De Giro. Financial power to you. Begin vandaag nog op degiro.nl. Ga je beleggen? Zorg dat je ook weet wat de risico's zijn. Je kunt je inleg verliezen. Geef meer met een boek. In de Libris boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals Staat van Terreur. Een politieke thriller vol actie en intriges. Geschreven door Hillary Clinton en Louise Penny. Nu gratis thuisbezorgd. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Deze decembermaand vraagt om mensen die omkijken naar een ander. Klaarstaan voor mensen in moeilijke omstandigheden hier in Nederland en wereldwijd. Het mooie is dat iedereen het kan. Help mee. Laat niemand in de kou staan en geef op coredate.nl voor ons speciale kerstfonds. Coredate, op de wereld om elkaar te helpen. Geef meer met een boek. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl. Een Boeltraupkeuken is meer dan een keuken. Hier beleven mensen buitengewone momenten. Boeltraup zorgt voor de details, zodat u geniet van een harmonieuze woonomgeving. Bezoek nu één van onze 13 exclusieve Boeltraup showrooms. Op zoek naar een kerstcadeau? Geef meer met een boek. Ga voor het meest persoonlijke cadeau naar je favoriete boekhandel. Of kijk op geefmeermetenboek.nl. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Geef meer met een boek. Ga naar de website van je favoriete boekhandel. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. NPO Radio 1, WNL. WNL op zaterdag, met Margreet Spijker. Goedemiddag, u heeft het net gehoord in het nieuws. Nederland gaat weer op slot. Een harde lockdown tot zeker 14 januari, hebben we begrepen. De vraag is, beginnen we weer van vooraf aan? Straks politiek verslaggever van WNL Frank van Leeuwen, viroloog Ab Oosterhaus en verslaggever Mark Kampers. En hij is bij ondernemers in Zoetermeer. Dus heel erg druk in de winkels in Nederland, in de drukke straten. Want mensen kunnen nog heel even profiteren van het feit dat die winkels nu nog open zijn, morgen niet meer. Heeft u een vraag voor het gesprek, kunt u hem stellen via de NPO Radio 1-app of via Twitter. Gebruik in dat geval de hashtag WNL. Hier is het nieuws in de drie van WNL. Lockdown net nu de kerstperiode aanbreekt. En dat baart ook de reisbranche zorgen. Hoewel daar nog niks over gezegd is over het vliegverkeer. Maar toch, u hoort Frank Oosdam, voorzitter van de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen. Dat maakt me sowieso zorgen over de besmettingscijfers. Maar ik maak me ook zorgen over het feit dat Nederland in dezelfde stuip schiet als een groot aantal andere landen. Namelijk door extra reisbeperkingen in het leven te roepen. Omdat het gedrag natuurlijk bepalend is. Ik zou nu liever op een strand met mijn kinderen op het strand liggen van de Canarische eilanden dan in het ballenpak van de IKEA. Met andere woorden, het gedrag is bepalend. En dat zeg ik niet alleen, dat zegt bijvoorbeeld ook een Wereldgezondheidsraad en een Europese RIVM. Reisbeperkingen zijn een zeer inefficiënt middel om verspreiding van het virus tegen te gaan. Ondernemers zijn ongerust nu. Het dreigt, dat weten ze wel zeker, dat hun bedrijf op slot gaat. Hun financiële positie is natuurlijk ook al veel minder florisant dan aan het begin van de coronapandemie. U hoort Hans Biesheuvel van ondernemersorganisatie ONL. Ja, deze nieuwe lockdown is natuurlijk verschrikkelijk voor heel veel ondernemers. Aan het begin van de pandemie, in maart 2020, stonden de meeste bedrijven er nog relatief goed voor. Maar op dit moment hebben ze over het algemeen een slechte balans. Ze hebben zo'n 20 miljard aan belastingsschuld, veel private schulden en er zijn geen reserves meer. Ik ben heel bang dat het weerstand van bedrijven enorm is afgenomen en ze deze klap niet aankunnen. Iedereen in Nederland ziet de bui al hangen. Dat god voor vanmorgen, maar nu vanaf 4 uur weten we dus ook al via Juri Stubenitski van de NOS dat het inderdaad zo zal zijn dat die harde lockdown er komt. En minstens tot 14 januari. Opmerkelijk druk is het in de winkelstraten. Onze verslaggever Mark Kampers is afgereisd naar Zoetermeer. Nou, dat is voor jou niet zo ver. Hoe is daar? Ja, het is rennen en vliegen in veel winkelstraten om even snel de laatste kerstinkopen te doen voor de komende nacht. Hè, want dan gaat alles dicht. Ik sta in Zoetermeer en het is ontzettend druk. Goedemiddag. Verrast het u dat alles weer dicht gaat? Ja, ik ben compleet verrast, overdonderd. Ongelooflijk dat dit nu weer gebeurt. Niet. Nou, als er een lockdown komt, het is zo verschrikkelijk voor alle ondernemers, maar voor alle ouderen die eenzaam thuis zitten. Er komen meer suïcides en noem het maar op. En het lijkt alsof deze regering helemaal vastzit in een tunnelvisie. En alleen maar denkt aan corona en niet aan al het andere leed wat ze veroorzaken met deze lockdowns. En u doet toch even snel wat aankopen? Nou, de laatste denk ik. En dan gaan we met de kerst maar weer binnen zitten. Zo is het, ja. Margreet, ik spreek ze hier gewoon willekeurig aan op straat. En het leeft. Mensen zijn er toch op een gegeven moment wel een beetje klaar mee, merk ik. Goed, zet je full spritten uit. Wij spreken elkaar later. Mark Rutte, Hugo de Jonge, maar ook Jaap van Dissel geven vanavond om 7:00 een persconferentie over de gevolgen van die nieuwe virusvariant Omicron. Het wordt dus een harde lockdown na het advies gisteren al van het OMT. Politiek verslaggever van WNL is hier in de studio. Frank van Leeuwen, fijn dat je er bent, Frank. Goedemiddag. En viroloog Ab Osterhaus, ook goed dat u hier beiden aanwezig bent. Ook goedemiddag. Ja, Frank, toch weer een lockdown. Denk jij dat daar heel veel over gediscussieerd is in het kabinet? Of is het, ja, als het OMT dat zegt, dan doen we dat gewoon? Nou, het is in ieder geval aanzienlijk sneller gegaan dan het de vorige keren is gegaan. Normaal zagen we, als er een spoedadvies van het OMT was gevraagd, dan volgde daar meestal het weekend, de zondag daarna, een katshuis over. En dan de dinsdag daarop volgend een persconferentie. Nu was dat OMT-advies er gisteren, maar daar zijn ze kennelijk dusdanig van geschrokken. Dat merkte je gisteren in Den Haag ook al wel, in de reacties van onder meer Hugo de Jonge en Mark Rutte, dat ze dit in een rap tempo er doorheen hebben gehaald. Dus er zal gediscussieerd zijn, maar ik denk dat er iets meer eenduidigheid was dan de keren daarvoor, gezien het tempo waarop we nu een persconferentie verwachten. Denkt u dat ook, virologe Ab Osterhaus, dat er de urgentie toch wel is overgekomen in Den Haag? Ja, ik denk het wel. Ik denk als je kijkt naar andere landen, wat daar gebeurt op het ogenblik, met name de Verenigde Staten, Engeland, maar ook Denemarken, hoe snel het daar gaat, maar ook hoe snel het in Nederland al gaat met die Omicron-variant, dat je niet veel keuze hebt op dit moment. Je moet echt iets doen op dit moment als je de zaak beheersbaar wil houden. Ja, nu zie ik wel in Groot-Brittannië dat restaurants en kroegen zijn gewoon open. En ze besloten soms zelf om dicht te gaan, maar het is niet de overheid die dat op deze manier, zoals dat in Nederland gaat, nu oplegt. Nou, zoals dat in Nederland gaat. Ik denk dat we in het verleden juist veel te laks geweest zijn en dat we veel te snel versoepeld hebben. En ik denk dat we die les geleerd hebben. Niemand kan op dit moment zeggen wat uiteindelijk het effect van deze variant gaat zijn. Maar omdat die zo snel rondgaat, ook al zou die iets minder ziekteverwekkend zijn, als dat al het geval zou zijn, dan nog, als zoveel mensen zo snel tegelijk besmet worden, ook mensen die gevaccineerd zijn, dan denk ik dat je er rekening mee moet houden dat je op een gegeven moment in een situatie komt waar de ziekenhuizen het gewoon niet meer aankunnen. En ik denk dat dat de overweging is. Dat je kunt beter nu even sterke maatregelen nemen. Gewoon zeggen van doe de boel even op slot. Kijk wat er gebeurt, ook in andere landen. En dan zet daar een einddatum op. Maar je zou altijd nog kunnen versoepelen als dat nodig zou zijn. Maar ik denk dat het heel verstandig is op dit moment om het zekere voor het onzekere te nemen. Ja, dat is wat er nu gebeurt. Hè. Nou, doen we dat allemaal wel eens, het zekere voor het onzekere nemen. Alleen dat heeft niet als resultaat dat het hele land op slot gaat. Nee, maar dat is wel wat de heer Osterhaus zegt. Het is de eerste keer dat we dat ook doen. Hè. Dat we echt maatregelen nemen, verzwagende maatregelen nemen, terwijl de ziekenhuiscijfers en de besmettingscijfers nog steeds dalen. Het is voor de zekerheid. Het is voor de zekerheid. En dat heeft met, maar ja, daar weet de heer Osterhaus veel meer van dan ik, maar dat heeft met de onzekerheid rondom die ziekmakendheid te maken. Dat hoor je in Politiek Den Haag ook wel. We weten eigenlijk, we varen al in de mist. En die mist wordt alsmaar dichter, aangezien we niet weten hoe ziek we hiervan worden. En daarom better safe than sorry. Ja, ik begreep wel uit de eerdere rapporten dat Nederland in 4 groepen uiteen is gevallen. De een zegt, nou, we hadden allemaal veel strenger moeten doen. De ander zegt van, joh, hou eens op met die vreselijke maatregelen. Laten we gewoon ons leven leven en dood gaan we toch. En groepen die dan zeggen, ja, we kunnen het wel of wat niet wat beter hebben gedaan. Dus ongeveer 4 groepen heb ik uit een rapportje begrepen. Wat in ieder geval ook zo is, en dan kijk ik naar Frank, vertrouwen in de politiek, vertrouwen in de media, maar zeker ook het vertrouwen in vaccins is veranderd. Wat denk jij dat het kabinet doet met dat gegeven? Nou, ik denk dus dat de les die we uit de vorige keren hebben getrokken is dat we nu iets voorzichtiger misschien zijn. Wat we, ik denk, je kunt natuurlijk over de afgelopen periodes, als we dan nu op terugkijken, daar van alles over zeggen. Wat we denk ik in ieder geval het kabinet kunnen verwijten is dat de communicatie soms op momenten dat we iets voorzichtiger hadden moeten zijn, wel erg enthousiast was. Er zouden geen lockdownmaatregelen meer komen in de winter. Het zou er allemaal goed uitzien vanaf november, hebben we de jongen in de zomer horen zeggen. Kijk, ja, die dingen, daar valt wel iets op af te dingen. En daar kun je wel over zeggen, misschien hadden we daar, en misschien hebben we nu geleerd ook, om daar dus toch op voorhand, zoals de heer Holst trouwens zegt, iets voorzichtiger mee te zijn. Ja. Nou, ik denk dat een van de cruciale dingen natuurlijk is dat we behoorlijke achterstand hebben opgelopen met die boosting. En dat maakt het ook moeilijk om te kijken wat er in andere landen gebeurt. Want die boostingpercentages zijn veel hoger daar. En we zien nu uit de cijfers komen dat de bescherming bij mensen die geboost zijn eigenlijk veel beter lijkt te zijn. En nogmaals, we hebben niet alle gegevens. Als we kijken naar de antistofprofielen, zo, hoeveel antistoffen hebben mensen gemaakt na infectie of na vaccinatie met de verschillende vaccins, dan ziet het er niet zo best uit. Maar we hebben ook het idee dat we toch nog bescherming krijgen, niet door die antistoffen die aanwezig zijn, maar misschien wel door antistoffen die nog heel snel bijgemaakt kunnen worden, of, zoals veel gezegd wordt, die T-celrespons. Kortom, we hopen dat dat beter zal zijn, maar we weten in ieder geval dat als we de mensen meer en sneller geboost zouden hebben, dat we in een betere situatie waren. Dus we weten in ieder geval dat wij als een van de laatste landen van Europa begonnen met boosteren. In september heeft de Gezondheidsraad al gezegd, nou, bereid dat nou voor. Maar er was hoop, en dat is op zich natuurlijk ook niet zo raar, dat we misschien een betere booster zouden krijgen. Want deze is niet helemaal afgestemd op Omicron, maar die is nog geschikt voor Delta en voor Alpha. Ja, die is geschikt voor Wuhan. Delta is ook al een beetje minder. Is zelfs dat. Oké. En Omicron is nog. Het is nog erger. Ja. Omicron is nog veel minder. Dus je kunt zeggen, die is niet afgestemd op Omicron. Als je nu Omicron-vaccin gaat maken, dus vaccin gebaseerd op Omicron, dan duurt het toch een aantal maanden voordat de eerste mensen geprikt kunnen worden. Dus dat is niet morgen. Dan moet je minimaal 4 maanden gaan rekenen. En waarschijnlijk voordat je de hele populatie die gevaccineerd moet worden kunt vaccineren, nog veel langer. Dus dat is eigenlijk geen optie. Het is wel zo dat met dat oude vaccin je toch nog een redelijk goede bescherming krijgt, zeker tegen ziekenhuisopname. En dat zit in de buurt van de 70%. Juist dat maakt het zo ingewikkeld. Ja. Want het was natuurlijk helemaal niet zo moeilijk om mensen allemaal en masse aan een vaccin te krijgen zonder uitzondering, als het zo zou zijn dat iedereen in het ziekenhuis zou belanden. Maar dat is voor heel veel mensen is dat niet zo. Die zijn daar, die hebben het gehad, maar die denken, nou, het valt wel mee. En die horen dan nu dat er een booster is. Maar zelfs na de booster bleek, ook wetenschapsjournalisten die we allemaal vertrouwen, die keken daar heel erg van op. Zelfs zij zagen dat je zelfs na de booster van Pfizer nu ook nog in aanmerking kan komen voor Omicron. Maar het goede nieuws is, niet zo ernstig. Wat doen we met die gegevens? Nou, ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat in ieder geval die boost, dat die een behoorlijke bescherming geeft. Dus als je geboost bent, dan ben je in ieder geval de weken tot maanden daarna ben je redelijk beschermd. In ieder geval misschien niet helemaal tegen infectie, maar wel tegen ernstige ziekte. Zodanig dat je in het ziekenhuis zou moeten komen. Dus ik denk dat met die gegevens weten we dat als we snel geboost zouden hebben, en we zijn nu met een inhaalslag bezig, dan zou het geweldig zijn. Maar je moet je niet vergissen, als dit echt doorzet, en bijvoorbeeld ook mensen die gevaccineerd zijn in de ziekenhuizen, de verpleegsters, de dokters, als die ook ziek worden, en die al krijgen die milde infecties, dan nog kunnen ze waarschijnlijk niet op de werkvloer blijven. Dus dan raak je die ook weer kwijt. Dus het is een probleem wat toch vrij gecompliceerd is. En dat is de reden, denk ik, dat terecht nu gezegd wordt, jongens, we kunnen hier niet de risico's nemen zoals we dat in het verleden wel gedaan hebben. Ja, nou ja, dat is waar. Het kan vreselijk uitpakken, maar het kan ook zo zijn, en Frank, dat hoor ik ook, ja, dat het iets is waar je een snotneus van krijgt. En dan wordt het ook lastig voor de politiek, want ja, waarom zou je het land op slot doen voor iets wat helemaal niet ernstig is? Nou ja, goed, ik bedoel, ik ben hier niet maar dat is de gegevens die we nu hebben. Jij zegt terecht, we zitten in de mist. En dit is wat we nu weten. We weten eigenlijk zo weinig of het een meevaller is. Zou dat ook nog kunnen, dat het eigenlijk een meevaller is, omdat die op dit moment minder ernstig lijkt dan Delta. En ik weet er ook niks anders van dan wat u ook heeft kunnen lezen overal. Dat we in Zuid-Afrika, in ieder geval van Zuid-Afrika, krijgen we het bericht dat het reuze meevalt daar. Maar dat kun je misschien niet vergelijken. Nee, je kunt dat helemaal niet vergelijken. Het is wel goed nieuws. En wat we ook zien in Zuid-Afrika, misschien ander goed nieuws, dat het dus over de top heen lijkt te zijn op bepaalde plaatsen. Ook nog met alle vraagtekens die daaromheen zijn. Maar in principe is het zo dat het... Dat zou toch ook geweldig zijn als dat zo snel is? Ja, dat je een piek krijgt. Maar de vraag is, wij moeten die piek nog krijgen. En we zitten in de ziekenhuizen, zitten we al krap. Dus als we zeg maar de zaak verdubbelen of verdrievoudigen, hebben we echt wel een probleem. Zeker als we ook ziekenhuispersoneel hebben wat dat niet aan kan. Dus wat dat betreft denk ik dat we heel voorzichtig moeten zijn. En ook al zou het milder zijn, dat zou natuurlijk aan de ene kant goed nieuws zijn. Dat lijkt mij wel. Dat zou voor de bevolking in zijn algemeenheid goed nieuws zijn. Maar hoe zit het dan met de ziekenhuisopname? Want er zijn ook nog heel veel oudere mensen die dus die boost nog niet gehad, of veel hebben het nu wel gehad. Dus dat is goed. Maar er zijn veel mensen in die tussengroep die boost nog niet gekregen hebben. En er zijn ook mensen met een slecht afweersysteem. En dat virus gaat kennelijk heel makkelijk rond. Dus ik denk toch dat als je alles afweegt, laten we hopen. Ja, hope for the best and prepare for the worst. Ja, laten we hopen dat het meevalt. Ja, en dan is het allemaal fantastisch. En niemand zal dan het kabinet kwalijk nemen dat het wat zware maatregelen genomen heeft. Maar als het tegenvalt en de ziekenhuizen kunnen het echt niet meer aan, dan hebben we echt een probleem. Dat is altijd het afwegen. Maar paniek om niks is natuurlijk ook ernstig. Dat bent u misschien ook wel met mij eens. Ja, maar dit is niet niks. Ja. De gegevens die we hebben, en we hebben het gehad over de mist. We weten, we varen in de mist. En varen in de mist is niet niks. Ja. Nee, dat is niet leuk. Varen in de mist, daar ben ik het helemaal mee eens. Is niet fijn. Ik ga naar onze collega in... waar zat je nou ook alweer... Mark Kampers. Is het er meer? En jij sprak met iemand en je was helemaal verbaasd dat diegene daar boos over was. Heb jij meer mensen gesproken inmiddels? Nou, ik sta inmiddels bij een ondernemer in de Dorpsstraat in Zoetermeer. Want ja, je kunt toch wel spreken van... Want precies in de laatste week voor kerst moet iedereen hun deuren sluiten. Ja, slechter kan je het niet treffen. Naast mij staat Danny van Herwijnen. Hij heeft een outdoor winkel. Je kan hier wandelschoenen kopen, handschoenen kopen. Dus er komt een specifiek publiek op af. Dus of het daar extra druk was vandaag, dat kunnen we niet zeggen. Maar wat dacht u toen u hoorde van... Ja, u moet weer dicht? Je hoort het al een beetje van tevoren natuurlijk, de geruchten. Dus het is ook niet echt een verrassing. Wel teleurstellend enerzijds, maar aan de andere kant ook wel, ja, begrijp ik. Ik vind het ook lastig om te bepalen of je uiteindelijk hier een goede maatregel mee neemt. Het is niet anders. Het lijkt erop dat de maatregel meteen wordt ingevoerd. Wat vindt u daarvan? Dat het dus toch weer een beetje paniekvoetbal is. En op het laatste moment wordt dat doorgevoerd. Ik ben blij dat ik niet op die zetel zit. Dat is uiteindelijk het lastige natuurlijk. Waar moet je de keuzes op baseren? En ik denk dat het met name gewoon, je weet niet wat er van tevoren aankomt. Je ziet natuurlijk in Denemarken en Engeland dat er ook hele toestanden zijn. In de winkel zoals wij nu werken eigenlijk is er weinig qua besmetting. We hebben zelf 2 jaar lang werken natuurlijk op een heel andere manier dan normaal gewend zijn. En er is geen besmetting uit voortgekomen. En zo bij mijn collega's. Dus enerzijds winkels, ja, waarom moet het dicht? Geen idee. Horeca vind ik eigenlijk veel erger. Die hebben het al 2 jaar lang heel lastig. En daar heb ik echt wel medelijden mee. Ja, want we zitten hier in de Dorpsstraat. En dat is een straat met allemaal kleine ondernemers. Ambachtswinkeltjes en ook niet mega normale restaurants. Wat vindt u daar dan van? Dat die ondernemers, die hebben het echt zwaar, hè, die horecaondernemers? De horecaondernemers hebben het zeker zeker zwaar. Wat je in de Dorpsstraat wel merkt, we hebben bijna geen leegstand meer. In de afgelopen 2 jaar is het natuurlijk een hele rare tijd geweest. Maar voor corona hadden we meer leegstand als nu in deze periode. Dus dat is wel heel knap eigenlijk. Dus ik denk dat vooral de speciaalzaken zich goed kunnen onderscheiden. Mensen komen speciaal naar de winkels toe. Alleen de horeca, ja, je hoort ze klagen en dat vind ik terecht. Niet leuk, ik ben bij niet in hun schoenen staan. Ja, wat hoort u van uw collega-ondernemers? Gaan ze het wel volhouden? De collega-ondernemers die ik nu, die heb ik niet gesproken vandaag. Dus ik durf het ook niet te zeggen. Ik denk dat de klap ook wel op te vangen is. Alleen ik denk voor de horeca dat het gewoon met de lange termijn gewoon lastiger gaat worden. Ja. En waarom denk je dat? Ja, op een gegeven moment houdt het op. Je verdienmodel is zo gemaakt dat je een bepaalde huur betaalt. En ik hoorde collega's ook al spreken. De huur die ik eerst als korting kreeg van joh, gaan we samen de lasten delen. En nu hoor je van ja, ik moet toch gewoon mijn huur betalen. Ik moet toch gewoon dit betalen. En niemand wil eigenlijk ook die rekening betalen. Maar zij betalen wel die rekening dubbel. Ja, zo is het. Nou, Margreet, je ziet hier de laatste mensen doen nog even snel inkopen. Ik probeer ook nog zo meteen wat mensen te spreken die we inkopen doen. Want om 5 uur is het klaar. En het lijkt erop dat we dan voorlopig niet meer kunnen shoppen. Dus ja, als je geen kerstinkoop hebt gedaan, dan ben je te laat. Dan heb je online. Dan kun je niet anders dan online. Dankjewel, Mark Kampers in Zoetermeer. Ja, Frank van Leeuwen, politiek verslaggever bij WNL. Ja, ik weet dat het kabinet dolgraag 2G had gewild, hè? Dat hadden ze liever willen afkondigen nu? Ja, alleen daarbij is ook meteen gezegd dat kan alleen als de besmettingscijfers niet zo torenhoog zijn als ze nu nog steeds zijn. Maar ik denk wel dat die discussie er weer langzaam aan zo richting maart, april, als de lente komt, wel weer gevoerd zal gaan worden. Want we hebben denk ik de afgelopen keren in september gezien en ook in juli, augustus, dat de manier waarop we nu heropenen, dat kennelijk dit soort resultaten kan leiden. Dus die discussie zal wel gevoerd gaan worden. Hoe gaan we voorzichtig heropenen? Is dat dan 1G, 2G en op welke manieren? En kunnen we voor de zomer nog wel die afstandsregels loslaten? Of zitten dat überhaupt niet meer in? Ja, die vragen zullen denk ik ook komende week in het Kamerdebat, want de Tweede Kamer komt terug van reces, zullen toch wel weer aangekaart gaan worden. Ja, op Oosterhuis zei al eerder, ja, we hebben niet heel erg snel gereageerd op de mogelijkheid om te gaan boosteren. We hebben misschien wel te vroeg de boel losgelaten. Maar er is ook wel heel optimistisch gereageerd op de vaccins. Die zouden, en daarom hebben we ze ook allemaal genomen, het einde zijn van de tunnel. En daar is er misschien wel grote teleurstelling nu ook. We hadden gehoopt, als je gevaccineerd bent, dan kom je niet meer in die lockdown. Dat was ook Van Dissel die dat eerder zei. Ja, dacht u dat ook? Nou kijk, we hebben natuurlijk ervaring met vaccins tegen luchtweginfecties. Dit is een luchtweginfectie. Dan praten we bijvoorbeeld over influenza. En we weten dat je elk jaar weer opnieuw tegen influenza gevaccineerd moet worden. Dat virus steeds weer wegkruipt onder dat vaccin vandaan. En daar ga je maar steeds mee door. En ik denk dus dat het realistisch is om te verwachten dat je gewoon steeds weer nieuwe varianten krijgt, waartegen je steeds weer waarop je steeds weer je vaccin zou moeten aanpassen. Dus ik denk, om nou te zeggen van ik had verwacht dat we zo'n Omicron zouden krijgen, dat is wel vrij extreem. Maar dat je toch veel drift van dat virus zou krijgen, dat was wel verwacht. Ja, want dat is bij influenza ook, maar dat is 1 keer per jaar. En dit is voor heel veel mensen toch de derde prik in 12 maanden maar tijd. Influenza is 1 keer per jaar en 1 keer in de zoveel jaar heb je een pandemie. Ja, en we hebben nu een pandemie, dat is het verschil. Dus je hebt een virus wat in een naïeve populatie rondgaat. Nou, de populatie is niet helemaal meer naïef. De populatie is nu voor een groot deel gevaccineerd, meer dan 85%. Maar dat zijn alleen maar de mensen boven de 18. Ja, als we dat percentage nemen, als we jonger gaan kijken, is er relatief weinig gevaccineerd. En we zien juist dat op die scholen, op die plaatsen, die kinderen, dat die toch een hele belangrijke rol spelen. Dus ik denk dat we het hele plaatje toch nog een keer moeten gaan bekijken en zeggen, nou, hoe zit het met de boosting aan de ene kant? Hoe zit het ook met vaccinatie van kinderen? Want daar hebben we natuurlijk ook de hele problematiek van de scholen die dichtgaan. Dat is verschrikkelijk, daar hoor je al die verhalen over. Maar als je kijkt in de Verenigde Staten bijvoorbeeld, er zijn miljoenen kinderen gevaccineerd zonder dat enige problemen heeft opgeleverd. Dus ik denk dat je toch het hele plaatje moet bekijken. En dan toch... U bent voor het vaccineren ook van kinderen? Ja, sowieso ben ik daarvoor, omdat je daarmee die problematiek in ieder geval oplost. Maar dat is even de problematiek maar van heel de kinderen. Even, is het nou zo dat je zonder enig probleem met je natuurlijke immuniteit, ja, maar elk jaar een booster zou kunnen nemen, of meerdere per jaar, is dat helemaal geen belasting voor je lichaam? Nou, het afweersysteem kan het aan. En voor influenza doen we dat in feite ook. Komen we in ieder geval elk jaar weer terug. Bij kwetsbaren, niet bij de hele bevolking. Dat is voor Nederland, maar bijvoorbeeld in Japan en in de Verenigde Staten wordt het voor de hele bevolking aanbevolen. Maar daar is het wel vrijwillig. Vaccinatie moet altijd vrijwillig zijn. Dat vindt zijn. U wel. Ja, als je het gaat verplichten, dan werkt het sowieso averechts. Dat gaat niet werken, zeker in Nederland. Is dat ook wat het kabinet denkt? Dat als je dat gaat opleggen, dat de mensen dat echt niet gaan doen? Zoals Oosterhuis hier dat ook zegt. Je hoort veelal dat dat dan niet bij ons land past. In Oostenrijk is het erover gegaan. Toen ging het er in Duitsland ook over. Dan denk je, het komt steeds dichterbij. Maar ja, het zit toch niet in onze aard om de plicht in te gaan voeren. Dat ligt wel gevoelig bij ons Nederlanders, begrijp ik ook, van de kabinetsleden. Ja, het is een beetje wat je verstaat onder verplicht vaccineren. Ik denk niet dat je mensen kunt verplichten te gevaccineerd te worden. Maar wat je wel kunt doen, is mensen die niet gevaccineerd zijn bepaalde rechten ontzeggen. Nou, dus dat is 2G, toch ook, bijvoorbeeld. In feite is dat een verkapte verplichting. Ja, daar bent u wel voor. Maar dat is in feite al het geval natuurlijk voor een groot deel. Maar ja, daarom moeten we maar hopen dat het inderdaad heel erg werkt, die booster. Want anders staan we met lege handen als dat het heilige graal is. Ja, dus dat die booster werkt aan de ene kant. En dat zeg maar de ernst van de ziekte, dat die ook meevalt met die Omicron. Dat is iets wat we nog niet weten. En dat is nog een lichtpuntje aan de horizon, dat er toch wat indicaties zijn dat het wellicht misschien toch iets minder zou zijn. Alhoewel je dan toch nog ziet, je krijgt dan toch nog een behoorlijke ziektelast. Maar al die factoren bij elkaar maken het zo moeilijk op het ogenblik om een goede beslissing te nemen. Dat we maar het zekere voor het onzekere moeten accepteren in ieder geval. Ja. Goed, ik wil u beiden hartelijk danken. Er valt nog heel veel over te zeggen, maar er is ook nog heel veel onbekend. Viroloog Ab Osterhaus en politiek verslaggever van WNL, Frank van Leeuw, dank je wel. Ik ga even naar Richard van der Made. Die is in Sittard. Eredivisiewedstrijd Fortuna Sittard tegen FC Utrecht gaat wel gewoon door. Er mag ook gesport blijven worden, begrijp ik, maar dan ook weer zonder publiek. Hoe is het daar nu bij jou, Richard? Ja, het is vooral stil, hoewel je hoort de muziek op de achtergrond. Maar de tribunes zijn natuurlijk helemaal leeg. Het is een grijze dag hier, het is ook wat kil. En Fortuna en Utrecht die zijn net uit de catacomben gekomen. Inderdaad, het profvoetbal zal zeer waarschijnlijk wel gewoon doorgaan. De bal ligt op de middenstip. Scheidsrechter Perez staat daar en beide aanvoerders melden zich dan voor de TOS. Het gaat niet goed dit seizoen met Fortuna Sittard. Staat op de 16e plaats in de Eredivisie met 12 punten. Met andere woorden, het is een strijd tegen degradatie dit seizoen voor de Limburgers. FC Utrecht doet het de laatste weken vooral wat minder. Begon heel goed aan het seizoen. Stond zelfs derde. Maar nu op de 6e plaats met 27 punten. En won 1 van de laatste 6 wedstrijden. Er is sprake van een crisissfeer. Want als Utrecht niet presteert, dan is het al snel onrustig bij die club. Ook nog uitgeschakeld midweeks voor de beker. Bij een eerste divisieclub in Breda tegen NAC werd het 3-2. Dat kwam hard aan ook bij FC Utrecht. En de eerste geluiden zijn er al dat René Haken, de trainer van FC Utrecht, onder vuur ligt. En dat zijn positie, nou ja, wankelt, dat is te zwaar uitgedrukt. Maar er wordt in elk geval over gesproken. Zo gaat dat dan in het voetbal. Ja, bij FC Utrecht geen Ramselaar. Ook nog altijd geen Warmerdam. Die is niet beschikbaar. FC Utrecht speelt met Mahi als linksbuiten. Met Doefikas in het centrum van de aanval. En Van der Streek zal beginnen aan de rechterkant voorin. Perez, de scheidsrechter, kijkt even om zich heen. Fortuna Sittard staat ook opgesteld met voorin. Natuurlijk straks weer de topscorer Mats Seuntjens. Hij heeft er tot nu toe 7 in liggen. En hij wordt geflankeerd voorin door Flemming. We gaan beginnen. NPO Radio 1. En nieuw nieuws van 4:30 met Juri Stubenitski. Vanaf morgen gaat zo'n beetje alles in Nederland dicht. Er gaat komende nacht een harde lockdown in en die duurt zeker tot 14 januari. Essentiële winkels zoals supermarkten blijven open, maar horeca, sportscholen, musea, bioscopen en theaters gaan dicht. De groepsgrootte gaat buiten naar maximaal 2 personen. Binnen ook, al komt er naar verluid een uitzondering voor kerst, dan zijn er mogelijk 4 mensen welkom. Straks om 7:00 is er weer een persconferentie. Op veel plaatsen is het een stuk drukker omdat mensen nog even gaan shoppen of naar de kapper gaan, nu dat nog kan. In Rotterdam roept de gemeente op om niet meer naar het centrum te komen. In de Filipijnen is het aantal doden door orkaan Rai opgelopen naar zeker 31. De orkaan kwam donderdag aan land. Gebouwen zijn beschadigd en op veel plaatsen is geen elektriciteit. En zwemmer Arno Kamminga heeft bij de wereldkampioenschappen korte baan de zilveren medaille veroverd. In Abu Dhabi kwam Kamminga net te kort in de eindsprint. Het goud is voor de Amerikaanse zwemmer Nick Fink. Willemijn Hubert hebben we hier ook in de studio om te vertellen wat voor weekend het wordt. Het wordt in ieder geval niet heel erg gezellig in de winkelstraten. Dat weten we al morgen, want alles is dicht. Maar hebben we het weer nog een beetje mee dan? Ja, weinig verandering eigenlijk. Dus als je ervan houdt, dan ja, het is heel erg grijs, rustig weer over het algemeen. Misschien her en der wat motregen, maar op de meeste plaatsen droog. Het kan wat nevelig zijn. En ja, dat was vandaag. En morgen is het wat dat betreft niet heel erg veel anders. Wel krijgen we morgen in het uiterste noordoosten langzamerhand wat meer opklaringen. En het ziet er naar uit dat maandag wat zonniger gaat verlopen. Dat dan de temperaturen een paar dagen iets omlaag gaan. Maar komen wat meer onder invloed van een zwak, hoge drukgebied. En dat levert toch weer dat grijze, mistige weer op, waarbij de temperatuur ook overdag niet al te veel op gaat lopen. Ja, en vanaf de donderdag is het echt nog heel erg onzeker. Dan kan het nog alle kanten uit. Het blijft wel allemaal onzeker. Dankjewel, Willemijn Hubert. WNL op zaterdag. Met Margreet Spijker. Ik ga doorpraten met viroloog Ab Osterhaus en met politiek verslaggever van WNL, Frank van Leeuwen. En ik heb straks ook een gesprek met internist Robin Peters over speciale COVID-ziekenhuizen. Het kabinet wil zich daar hard voor maken. Er is ook al lang om gevraagd, ook in de samenleving. Maar deze internist heeft bezwaren en hij vertelt daar straks over. En wij gaan natuurlijk even naar Mark Kampers in Zoetermeer. Ja, jij bent je voelsprieten aan het uitsteken. We weten dat er een harde lockdown komt, minstens tot 14 januari. Wat zijn de reacties die jij nu hebt gekregen, Mark? Nou, de reacties zijn vooral dat het weer allemaal last minute is. Hè. Het wordt ineens besloten en het is, zoals het nu naar lijkt, is het gelijk over. Morgen en dan een paar weken. Nou, dan wordt hier nog volop gefeund. Zo, hebben jullie druk gehad vandaag? Ja, we hebben het heel druk gehad vandaag. Ja, mensen wilden heel graag nog last minute een afspraak hebben. Ja, hoe merkte je dat? Telefoontjes, maar we hebben ook onze lieve klanten zelf gebeld die in de loop van de week een afspraak hadden om die op vandaag te boeken. Want dat is wel zo eerlijk. Die mensen hadden al een afspraak. Ja. Wat vindt u ervan dat we last minute weer horen? Hè? Het moet allemaal dicht. Verschrikkelijk. Ja, we stonden hier vanmorgen te huilen met z'n allen. Stress van hoe gaan we het weer doen? En ja, we kunnen ons vak niet uitoefenen. En alle onze klanten die al een afspraak hadden, die moeten we weer teleurstellen. Dat is verschrikkelijk. Ja, wat vindt u überhaupt van het hele besluit dat er nu wordt gezegd van ja, het moet allemaal dicht, hè? Weer een strenge lockdown? Ik begrijp dat ze het voor de zorg doen, omdat die onder druk staan. Maar wij als ondernemers staan ook onder druk. En daar wordt niet zo heel goed naar gekeken en dat vind ik heel erg jammer. Ja. Ja. Deze mevrouw die hier zit, u ziet er goed uit. U bent klaar voor het kerstdiner? Ik ben helemaal klaar voor, ja. Hoe is dat gegaan toen u hoorde vanmorgen dat het een beetje in de lucht hing? Ik vind voor de ondernemers vind ik het gewoon heel erg vervelend. En ze moeten weer dicht, verliezen daardoor weer een hoop omzet. En denk, ja, is dat dan allemaal nodig? Ik bedoel, voor de zorg begrijp ik het, maar voor de ondernemers snap ik het niet. Nee, je hoort nu een enge Omicron-variant, hè? Speelt nu op. Had u verwacht dat het zo snel zou gaan? Ja, dat had ik wel verwacht. Ja, het is met de Delta natuurlijk ook zo gegaan. Dus dat verbaast me eerlijk gezegd niet. Nee, er werd eerst gezegd, prikken is de oplossing. Heeft u een beetje het gevoel dat dat ook zo is? Dat weet ik niet, dat durf ik echt niet te zeggen. Nee, het zal vast wel helpen, maar ja, als je nu ziet wat er gebeurt, ja, werkt het dan echt? Ja, het is de vraag, denk ik. Ja. Heeft u het gevoel dat we weer terug bij af zijn? Absoluut, ja. Echt, vorig jaar 15 december gingen we dicht, maart pas open. En het is een soort flashback van vorig jaar, dit. Ja. En wat nu? Dat vraag ik me ook af, wat nu? Ja, dat is de grote vraag. Want u heeft wel, u kunt steun krijgen, geloof ik. Ja, maar ik ken de steunpakketten van vorig jaar of dit jaar en die stellen echt niks voor. Dus ja, iedereen roept het, benoemt het, maar ik als ondernemer weet wat je er echt voor krijgt. En dat kunnen we niet tegenop werken met alles wat het kostenverlies. Ik heb personeelsleden moeten gewoon betaald krijgen, de huur gaat door. En dat is niet toereikend voor de maatregelen die we gekregen hebben. En mocht u nou echt definitief dicht gaan, want het is nog niet definitief, er is al het een en ander uitgelekt, maar... De hele dag werken. En de rest van de week en zo lang mogelijk. Morgen de hele dag werken, natuurlijk de laatste dag, hoopt u? Ja, zo lang mogelijk. Ja. De klanten willen gewoon mooi zijn voor de kerst. Dus dat willen we ook heel graag doen. We willen mensen mooi maken. Ja, zo is het. Dankjewel, succes. Nou, het ziet er al goed uit, hoor. Ja, ik ben ook heel blij. Ja. Oké, Margreet. Ja, volgens mij is het toch echt gedaan morgen. En mag je niks meer. Dat hebben wij wel meegekregen via de NOS hier. Ja, geloof het of niet, Margreet. Ik heb een kappersafspraak van vanmiddag, die heb ik afgezegd. Omdat ik dacht, heftige week en andere dingen op het programma. Ik denk, nou, over een week of drie kan ik nog wel gaan. Zo net voor het nieuwe jaar. Maar nu... Echt niet. Met behoorlijk veel spijt. 14 januari. Nou, ja. Misschien is iemand anders in je kennis heel handig. En worden ze niet zo mooi als gewoonlijk. We gaan even verder praten, Frank van Leeuwen. Politiek verslaggever van WNL, die hoorden we net. En viroloog op Osterhaus. Ja, wat er ontbreekt is perspectief. Dat weten we niet. Er zijn natuurlijk ook wel stemmen die zeggen, ja, we moeten er rekening mee houden dat dat niet maar zomaar over is. Een pandemie, meneer Osterhaus, dat kennen we niet in Nederland van de mensen die nu leven in deze vorm. Kunnen we op een gegeven moment zeggen, nou ja, we moeten gewoon accepteren dat het zo is. En bijvoorbeeld de zomervakantie anders inrichten en in de winter meer buitensporten. Je kunt van alles bedenken om gewoon het leven toch weer te normaliseren. Dat zal ongetwijfeld uiteindelijk gebeuren. We leven ook met influenza. We hebben ook hele zware influenza-jaren. En daar gooien we ook niet alles voor dicht. De vraag is, hoe lang gaat het duren voordat er zoveel immuniteit in de bevolking opgebouwd is dat je daartoe over kunt gaan? We zijn op dit moment nog niet daar. Als je ziet hoe het met de ziekenhuizen loopt, dan gaat het heel erg moeizaam. De gewone zorg is afgeschaald. We hebben dat natuurlijk in 2018 gezien met een influenza-epidemie die ook heel zwaar was. En toen hebben we ook problemen gehad. Alle ziekenhuizen lagen vol. Maar over het algemeen kunnen we influenza aan. Als we daarbovenop in de toekomst nog een tweede virus hebben wat mee gaat spelen, dan betekent het toch dat we onze zorgcapaciteit waarschijnlijk toch wat moeten gaan uitbreiden. Maar dan wordt op een gegeven moment, verwacht ik, dat het leven natuurlijk weer normaal gaat worden. Maar dat vaccinatie wel als een normale routine, in ieder geval voor de risicogroepen, dat erin zou zitten. Dat zijn allemaal toekomstscenario's, maar ik denk dat dat wel een reëel scenario is. Dat we daar gewoon mee gaan leven. Ja. Die discussie leidt ook wel op nu, hoor. In Politiek Den Haag, er zijn ook speciale teams. Dat is het sociaal team Impact Corona. Daar is onder meer burgemeester van Breda, Paul Desplat, die trekt naar de kar. Dat ze die dingen die jij zojuist noemt, dat daar echt wel van na wordt gedacht. Carnaval in de zomer, precies. De wintervakantie langer en de zomervakantie wat korter. Dus er liggen wel plannen op tafel om te kijken van hoe gaan we daar in ieder geval de komende jaren mee om. Maar ook voor mensen die, want die zijn er ook, die zeggen ik ga mij niet laten vaccineren. Daar hebben we ook mee te maken. En die zeggen, ja, het kan toch niet zo zijn dat ik tot in lengte vandaag nooit meer met mijn kind in een restaurant kan gaan zitten of naar een museum kan gaan. Ja, daar tegenover staan de mensen die keuze natuurlijk wel hebben gemaakt en die zeggen, het kan toch niet zo zijn dat ik iedere winter weer binnen moet zitten, omdat alles dicht is. Maar dat is het, hè? Dat wordt tegen elkaar afgezet, maar de acceptatie van al die stemmen, dat is niet aan de orde. Dat je op een gegeven moment dat Politiek Den Haag zegt van, oké, een deel wil dat gewoon niet. En die kun je over het leven heel moeilijk gaan maken. Of kunt ook zeggen van, dat is ook een realiteit waar we mee om moeten gaan. Ja, alleen ja, dat is natuurlijk politiek. Al die stemmen afwegen, alle belangen afwegen. En uiteindelijk moet je daar beleid uit maken. En we hebben nou eenmaal afgesproken met z'n allen dat het beleid wat we maken, dat we in ieder geval niet willen dat er mensen stikken voor de deur van een ziekenhuis. En volgens mij sturen we daar nog steeds op. En zolang dat het geval is, denk ik dat uiteindelijk dat belang het zwaarste weegt. En dat valt ergens te begrijpen. Nee, zeker. Als ze echt overlopen, is er een probleem. Maar goed, ik ga straks praten over aparte COVID-ziekenhuizen. Bent u daar eigenlijk voor? Ja, daar zitten heel veel aspecten aan. En ik ben geen klinicus, dus ik denk dat je dat aan de klinici moet vragen. Want hoe dat precies georganiseerd is, met name patiëntenstromen, dat is wat lastig om dat... Ja, dat vindt u lastig, ja. Nog heel even, want dat is ook iets wat ik steeds hoor. Dat mensen bang zijn dat het en-en wordt. Hè? Dus nu ook en Delta en Omicron. We waren door Delta nog steeds achterop. In de ziekenhuizen zijn er nog steeds heel veel patiënten en die hebben Delta, niet Omicron. Dus dat Delta is ook nog steeds een probleem, maar neemt dat over. En dan zou je kunnen denken, dat is goed nieuws, want die lijkt minder ziek te maken. Maar dat weten we niet zeker. En het deed me denken aan vorig jaar. Toen werd steeds gezegd van, ja, maar als we en influenza krijgen en de Delta-variant, hebben we een heel groot probleem. Maar het is nog steeds niet samengegaan. Kan het ook zijn dat het bij Omicron blijft en dat het dat daarmee uitsterft? Kan het in positieve zin een gamechanger zijn? Nou, ik denk dat dat zeker mogelijk is. Kijk, als we kijken hoe sterk die virussen toch nog op elkaar lijken, dan is het zo dat als je immuniteit tegen de Delta ontwikkelt, dat daar een behoorlijke immuniteit ten opzichte van het Omicron en omgekeerd zal zijn. Dus die virussen zullen niet waarschijnlijk, dat hebben we ook gezien in het verleden, we werken het hele alfabet zo'n beetje af en steeds weer een nieuwe variant. En dat is wat er waarschijnlijk gaat gebeuren, eerder dan dat je zeg maar op één plaats die verschillende virussen tegelijk ziet optreden. Dus één neemt over die andere weg. Dus het is echt heel aannemend dat Omicron nu de boel gaat overnemen. En we weten niet of dat misschien toch ook goed nieuws kan zijn. Dat is precies waar. Je weet niet of die variant milder zal zijn, maar die risico's kun je op het ogenblik niet nemen. Want waar we het net over hadden is over influenza. Als je die twee samen krijgt natuurlijk. We hebben nog geen influenza-epidemie gehad op het ogenblik. Is dat gek? Nou, dat heeft te maken met de lockdowns ook die er geweest zijn. En nu ook weer komen. Dus ik denk dat dat een extra reden nog een keer is. We zien op bepaalde plaatsen het influenza-virus weer opduiken. Dus als je dat niet zou doen en je zou een behoorlijke influenza-epidemie daar bovenop krijgen, dan zit je sowieso altijd aan een lockdown vast, omdat je die twee bovenop elkaar krijgt. Ja, dat wordt te veel voor de ziekenhuizen. Dat is niet te doen. Dat iedereen dat is een extra argument, ja. Maar dat is dus nog niet aan de hand. Zeggen ook van, ja, Een lockdown is feitelijk uitstel van executie. Want je krijgt het toch. Het gaat toch een keer rond, dat virus. Klopt dat? Ja, nou, dat is niet helemaal waar. Het is wel uitstel, maar geen uitstel van executie. Dat wil zeggen, dus dat je in de bevolking ga je toch een behoorlijke mate van immuniteit opbouwen. Zeker als je die booster-entingen doet. En dan zie je dus dat uiteindelijk dat virus, dat het zich in de populatie niet kan handhaven. Een van de belangrijke factoren die natuurlijk daarbij speelt op de achtergrond, is dat de grote gebieden in de wereld natuurlijk nog niet gevaccineerd zijn. Zuid-Afrika is er één van. Of nauwelijks gevaccineerd zijn. En daar zie je dus dit soort nieuwe varianten ontstaan. En dat is natuurlijk iets wat ons in de toekomst ook nog zal blijven bedreigen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we serieus nemen dat we de wereld moeten vaccineren. En daar gaan wij dan hier zelf niet over. Dat is ook weer een probleem op zich. Nou, problemen genoeg. Dank u wel dat u hier in ieder geval een tipje van de sluier hebt willen lichten over wat we er dan wel van weten. Want er is nog heel veel onduidelijk. Maar wat we zeker weten is dat vanavond een persconferentie is waarbij wordt besloten om een harde lockdown af te kondigen voor Nederland, die tot zeker 14 januari zal gaan duren. Hartelijk dank, viroloog Ab Osterhausen en politiek verslaggever van WNL. Frank van Leeuw, dank. Danny Vera, Out of Love. Dit is WNL op zaterdag. Richard van der Made is in Sittard bij de eredivisiewedstrijd Fortuna Sittard tegen FC Utrecht. Hoe is het daar? 0-0 nog, bijna een kwartier gevoetbald in een leeg stadion in Sittard, waar FC Utrecht een licht veldoverwicht heeft. Maar het is ook niet meer dan dat. Veel slordigheden eigenlijk aan beide kanten. En het meest opvallende en ook wel eventjes tikje enge moment. Dat was een aantal minuten geleden toen Cox, de linksback van Fortuna Sittard, de bal van dichtbij snoeihard in het gezicht schoot van Hidde Teravest, de rechtsback van FC Utrecht. Teravest op het gras bleef daar enkele minuten liggen. Er werd ook meteen wel duidelijk dat er natuurlijk verzorging bij moest komen. Spelers hebben dat dan ook meteen in de gaten dat het behoorlijk ernstig is. Maar gelukkig kan Hidde Teravest verder en viel het allemaal mee. Maar zo'n bal van dichtbij, een meter of 3-4... meer was die afstand niet. Dat doet natuurlijk ongelooflijk veel pijn. FC Utrecht heeft nu de bal met Zakre aan de linkerkant van het veld. De linksback ook van FC Utrecht. Voorzet dan van Mahi. En bij de eerste paal probeert Utrecht dan gevaarlijk te zijn via Sander van der Streek, de speler aan de rechterkant bij FC Utrecht. De wedstrijd was overigens nog niet eens begonnen. Toen ook nog bleek dat het net in het doel van FC Utrecht stuk was. Attente assistent scheidsrechters. Tie-wrapje erbij van Fortuna Sittard. Snel opgelost. En toen konden we enkele minuten later alsnog beginnen. FC Utrecht op ranglijst dus op de zesde plaats. Gaat daar niet goed. Uitgeschakeld in de beker. Gold ook voor Fortuna Sittard. Afgelopen donderdag tegen PSV 2-0. Dat is geen schande. Maar dat Utrecht eruit ligt in de beker. Ja, dat kwam er nog eens bovenop. Want de laatste tijd gaat het al niet goed. Won slechts één van de laatste zes wedstrijden. Kortom, daar gaat het absoluut niet goed met de ploeg van René Haken. Het spel ligt opnieuw stil. Speler van FC Utrecht geblesseerd in de middencirkel. 0-0 na bijna 16 minuten in Limburg. Dankjewel, Richard van der Maarden. Al sinds het begin van de coronapandemie wordt gesuggereerd dat we toch veel beter af zouden zijn als wij in Nederland speciale COVID-ziekenhuizen zouden hebben. Zodat ze in de gewone ziekenhuizen andere mensen kunnen helpen. En het staat ook nu op de politieke agenda. Hugo de Jonge die is er voor te porren. Maar niet iedereen in de medische wereld vindt dat een goed idee. En de voorzitter van de Nederlandse internistenvereniging, Robin Peters, die keert zich ook tegen dat voorstel. Goedemiddag, meneer Peters. Goedemiddag. Waarom vindt u aparte COVID-ziekenhuizen in Nederland geen goed idee? Ik denk wel dat het een heel goed idee is om de coronazorg meer in een aantal ziekenhuizen te gaan concentreren. Maar ik denk dat je dat niet moet gaan inrichten als iets wat we doen naast de gewone zorg. Je moet je voorstellen dat ook nu al een heel groot deel van de coronapatiënten die bij ons in het ziekenhuis liggen, zijn patiënten die niet alleen corona hebben, maar ook vaak andere ernstige aandoeningen. En dat geldt met name voor de patiënten die al gevaccineerd zijn. Nou, als we er dan van uitgaan dat ook de komende tijd, naarmate meer mensen gevaccineerd zullen zijn of natuurlijke immuniteit hebben opgebouwd, dan zullen we eigenlijk steeds meer vooral de kwetsbare patiënten in de ziekenhuizen krijgen. En die hebben bijvoorbeeld ook een niertransplantatie of die hebben bijvoorbeeld ook een behandeling voor een beenmergziekte gehad. Op het moment dat je dan die patiënten in een apart ziekenhuis gaat behandelen, dan trek je ze eigenlijk los uit de infrastructuur die we nodig hebben om ook die andere dingen goed aan te kunnen. Dus ik denk dat je het alleen maar heel inefficiënt maakt. Maar hoeveel drukte zou er zijn in een COVID-ziekenhuis als je daar louter en alleen mensen zou opnemen die corona hebben en verder niks anders? Dan nog. Hè? Je moet daarvoor personeel vrijmaken. Je moet dat personeel neerzetten. En wat doe je dan op het moment dat je wat minder COVID hebt? Wat doe je dan met dat personeel? Laat je die duimen draaien of ga je die voor andere dingen inzetten? Het mooie van die coronazorg eigenlijk inbedden in de logistiek van een aantal grote ziekenhuizen betekent dat je veel meer als een soort van harmonica-model kan gaan werken. En op het moment dat dan de golven, dat je in het dal van de golf zit, dan kan je juist weer een stukje inhaalzorg doen. Maar we hebben een tekort aan verpleegkundigen. Dus die hoeven in ieder geval niet gaan duimen draaien. Want die kunnen toch gewoon weer terug naar elke ander privékliniek of ziekenhuis. Nou, kijk, ik denk wat je moet doen is op het moment dat je een nieuw ziekenhuis gaat bouwen, waar ga je dat personeel vandaan halen? Dat ga je trekken uit de ziekenhuizen. Dus het wordt alleen maar, het wordt minder overzichtelijk en het wordt inefficiënt. Op het moment dat je die corona, laat ik het coronaziekenhuizen noemen, maar je richt dat niet in als een apart ziekenhuis, SEC. Maar je doet dat in bijvoorbeeld de grote academische ziekenhuizen of een aantal grote regionale ziekenhuizen. En je zorgt ervoor dat je een flexibele pool hebt van verpleegkundigen die ook worden aangeleverd door de andere ziekenhuizen, dan word je veel efficiënter. En ik denk dat we vooral niet moeten vergeten dat het aantal patiënten wat alleen corona heeft, dat zal de komende tijd en zeker ook in volgende golven minder worden. Juist omdat die mensen ook allerlei andere aandoeningen hebben. En toch is, dat weten we allemaal, het vaccinatieprogramma is echt voor iedereen. Maar u zegt dat het toch wel heel goed aan te wijzen is wie er kwetsbaar is voor corona. Nou, we zien in de ziekenhuizen een heel groot verschil tussen de gevaccineerde en de ongevaccineerde patiënten. Want wat is er met de ongevaccineerden? Want u heeft al uitgelegd, de gevaccineerden, die zijn al zo kwetsbaar dat ze dus ook vatbaar zijn voor corona. Ondanks vaccinatie nog steeds ziek worden. Precies. Maar wat is er met die ongevaccineerden? Die hebben niks anders dan corona? Die hebben veel vaker geen andere onderliggende aandoeningen. Die zijn gemiddeld ook 20 jaar jonger. Dus daar zitten heel veel Ja, ter illustratie, afgelopen week bij mij op een van de corona-afdelingen... we hadden 30 patiënten. Van de 30 patiënten waren er 7 waren onder de 45. Die waren alle 7 niet gevaccineerd. En gewone... We hadden ook 7 patienten... Gezonde mensen zonder overgewicht en rokers zonder sommigen rokers. Sommigen wel met overgewicht, maar geen andere aandoeningen. Gewoon kerngezonde mensen die vorige week nog rondhuppelden... die dan ineens toch in het ziekenhuis liggen. En die denken van, ik ben nooit ziek, dus zo'n vaart zal het wel niet lopen. Ja. Er is nog iets anders. Er zijn natuurlijk, er wordt steeds gezegd, de zorg wordt afgeschaald. We kunnen niet opereren. Maar er zijn allemaal privéklinieken en die zeggen, kom bij ons, ja. Wij kunnen het wel. Wat je ook hebt, of het nou kanker is of hartoperaties, nieuwe heupen. Dat kan ook buiten de gewone ziekenhuizen. En tot mijn verbijstering zag ik dat daar nu bij sommigen stond. Ja, dankzij de zorgverzekeraars is er nu toch een opnamestop. Dus zelfs daar waar er wel handen zijn... en daar is al een tekort aan, dat erkent iedereen... is er nu een geldprobleem door zorgverzekeraars. Vindt u dat de rol van de zorgverzekeraars onderbelicht is... in dit hele coronadrama? Nou, ik denk dat wat voor oplossingen we ook proberen aan te grijpen... en wat voor ook zaken we straks willen gaan regelen... om die zorg veel... ja, toekomstbestendiger te maken, dat het heel belangrijk is dat de zorgverzekeraars daarin ook hun verantwoordelijkheid pakken. En want dat doen zij nu niet meer in de... genoeg? Nou, er wordt toch heel erg veel met individuele ziekenhuizen wordt er onderhandeld. En ik denk op het moment dat je regionaal bijvoorbeeld de coronapatiënten wilt gaan concentreren in een aantal ziekenhuizen, op het moment dat je dan flexibel na wilt gaan denken over het verschuiven van personeel, het eerste waar je dan voor moet zorgen is ook financieel comfort. Dat je weet als ziekenhuis dat als je je nek uitsteekt... en dat in ieder geval niet ertoe leidt dat je in de rode cijfers komt. Nee, maar dat is logisch. Dus een COVID-ziekenhuis zou wel kunnen... als de zorgverzekeraars ook willen meewerken en hun verantwoordelijkheid nemen. Nou dan, dat hangt er dus vanaf hoe je COVID-ziekenhuizen definieert. Hè. Ik zeg, ik denk dat we het wel in een aantal ziekenhuizen moeten concentreren... Ja, maar dat we heeft moeten u net die COVID-zorg uitgelegd. Onderdeel ja. laten zijn van het geheel. Ja. Nou, dank u wel, Robin Peters, voorzitter van de Nederlandse Internistenvereniging. En ik ben een beetje aan het haasten, want ik wil toch nog heel even naar Mark Kampers in Zoetermeer. Want daar zijn mensen die weten dat ze in ieder geval tot 14 januari dicht moeten. En voor wie het slotakkoord is. Mark Kampers. Ja, goedemiddag, Margreet. Ik sta in een bomvol restaurant. Bengt, hoeveel man heb je nog in huis? Ik denk nu nog een mannetje of 60. Je hebt nog 5 minuten. Ja. Ja, maar ja, we gaan nou toch dicht. Dus het maakt nou niet zo heel veel meer uit, denk ik. Maar nee, we gaan wel gewoon binnen nu en afzienbare tijd gewoon netjes dicht. Wat vind je van het besluit van het kabinet? Hè? Het is abrupt, alles dicht. Wat vind je daarvan? Het kwam bij mij de afgelopen 2 dagen best wel ineens uit het niets op. Omdat je hoorde er eigenlijk weinig over. En in één keer was er was het in één keer een beetje paniek. Wat vind ik ervan? Ik vind er heel veel van. Maar het enige wat ik ervan kan vinden is dat ik het... ik moet ermee dealen. En wat nu? En wat nu? We blijven gewoon doorgaan met bezorgen en afhalen. En we twijfelen nog om misschien tussen kerst en oud en nieuw gewoon even een weekje helemaal dicht te gaan. Maar we hebben al een keer met dit beltje gehakt. Dus. Ja, zo is het. Dames en heren, nog een laatste wijntje. Ja, zonde hè. Ik vind het echt heel jammer. Wij bestellen wel hè, bij Bengt. Want we zijn zo blij met deze service van Klas bij Jovel. Nou, straks in BNL op zaterdag meer over de lockdown tot 14 januari. NPO Radio 1. Dit zijn halsbandparkieten en ze worden dit weekend landelijk geteld. Vertrap ik hem? Er liggen er weer, maar... Na jaren afwezigheid is de inheemse zwaardschede weer terug op onze stranden. Hoe bijzonder is deze schelp? Verder bioplastic van onze poep. Een gesprek over de vraag waarom we geen hondenmelk drinken. En een alternatief plan voor het omstreden datacenter van Facebook in Zeewolde. Morgenochtend van 7 tot 10. Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Je bent geliefd. Een boodschap die we in deze tijden van onrust zo hard nodig hebben. En die we als Hour of Power wekelijks op tv doorgeven. Met uw steun kunnen wij blijven uitzenden. Word donateur. Ga naar hourofpower.nl. beleven we opnieuw de roerige jaren 20. Meer dan 60 kunstenaars, modeontwerpers en designers vertellen over turbulente tijden, toen en nu, in tentoonstelling The Roaring Twenties in Museum Kranenburg, Bergen. Je bent geliefd. Ontdek meer op outofpower.nl. Op zoek naar de allerbeste deals voor de feestdagen? Kom nu naar EP voor de mooiste televisies en de nieuwste elektronica. Vind jouw dichtstbijzijnde winkel op ep.nl. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Philips OLED met Ambilight. Dat maakt het verschil. Nu tot wel €500 cashback op geselecteerde Philips Ambilight OLED-modellen. Kijk snel op ep.nl. Schat, heb je het alarm al aangezet? Ben ik vergeten. Ik zet hem al even aan, via de Verisure-app. We slapen inderdaad veel beter met het alarm aan. Hij staat aan. Weltrusten. Weltrusten, schat. Bescherm wat het belangrijkst is met Verisure alarmsystemen en camera's. Start je aanvraag op verisure.nl. Hallo, gezellig ben jij. Ja, maar er moeten nog wat offertes en facturen de deur uit. Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die offertes en facturen al lang verstuurd? Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Mijn naam is Joël Voordewind. En ik vraag jouw hulp bij een van de grootste voedselcrisissen ooit. In landen als Ethiopië, Jemen en Zuid-Soedan lijden vluchtelingen honger. Ze maken zich ernstig zorgen over hun dagelijks brood. Zorg jij samen met ZOA voor een voedselpakket? Help mee op zoa.nl. Probeer nu eboekhouden.nl gratis. Voor startende ondernemers zelfs 15 maanden. Miljoenen vluchtelingen hebben dringend onze hulp nodig. Doneer een voedselpakket op zoa.nl. Vijf uur. NPO Radio 1 met Margreet Spijker. Door de moordaanslag had collega en boezemvriend Kees van der Spek opeens het allerlaatste interview met Peter R. de Vries, maar wel op tape. En hij heeft daar een hele speciale documentaire van gemaakt. Hij praat er straks over in WNL op zaterdag. Na het NOS Journaal van 5 uur. Met Joris Stubenitski. Vanaf morgen geldt in Nederland een harde lockdown. Bronnen in Den Haag bevestigen dat het kabinet het advies van het Outbreak Management Team overneemt om zoveel mogelijk sectoren te sluiten, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Dus alle scholen dicht, de horeca, alle niet-essentiële winkels, maar ook de theaters, de concertzalen, bioscopen, musea en verder ook nog de sportscholen en niet-medische contactberoepen zoals de kappers. Afhalen in niet-essentiële winkels zou overigens wel mogelijk blijven, maar verder moeten ze dus dicht. En alleen essentiële winkels en apotheken mogen open blijven en ook het openbaar vervoer, pakketafhaalpunten, bibliotheken en banken kunnen open blijven. De nieuwe maatregelen blijven tot in elk geval 14 januari van kracht. Verder moeten alle middelbare scholen en andere onderwijsinstellingen dicht. De groepsgrootte buiten wordt naar maximaal 2 mensen teruggebracht. Binnen zouden ook maximaal 2 bezoekers mogen komen. Naar verluid komt er wel een uitzondering voor de kerstdagen. Dan zijn er 4 mensen welkom, maar met oud en nieuw dan weer niet. Professionele sportwedstrijden mogen doorgaan, maar zonder publiek. Straks, om 7 uur, worden de nieuwe maatregelen in een persconferentie toegelicht. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag meer dan 14.700 nieuwe positieve coronatests gemeld. Dat zijn er 653 minder dan gisteren. Er liggen nu ruim 2300 besmette mensen in het ziekenhuis. Dat zijn er bijna 100 minder dan gisteren. De naderende lockdown leidde vandaag tot topdrukte in veel binnensteden. Veel mensen gaan nog even naar de winkel. In onder meer Rotterdam, Delft, Den Haag, Utrecht, Leiden en Den Bosch liep het storm. Een betoging bij de Koningin Maxima-kazerne van de marechaussee bij Schiphol is beëindigd. 10 demonstranten zijn opgepakt. Ze zijn lid van Stop the War on Migrants en voerden onder meer actie tegen het Europese migratiebeleid. Het is dag 3 van de WK korte baan zwemmen in Abu Dhabi. Die dag zit erop met opnieuw een medaille voor Nederland. Commentator Arman Afsaroglu. Ja, Arman, een zilveren medaille voor Arno Kamminga op de 200 meter schoolslag. Een knappe prestatie, maar hadden het ook goud kunnen zijn, denk je? Ja, het zat wel heel dicht bij elkaar. Het verschil tussen het zilver en goud was slechts 1/14ste van een seconde. En dat is dus wat Kamminga tekort kwam ten opzichte van Nick Fink, Amerikaan, die dus het goud pakte. Kamminga gisteren nog 4de op de 100 meter en vandaag pakt hij dus het zilver op de 200. Ja, en er stonden nog meer finales op het programma met Nederlanders. Hoe verging het hen? Nou, net as we speak eigenlijk werd het laatste nummer nog beëindigd. En dat was de estafette op de 4x50 meter wisselslag. Gemengde estafette, mannen en vrouwen. Die heeft Nederland gewonnen. Dat is echt net gebeurd. Dat is dus een gouden medaille voor Nederland op die estafette. Kira Toussaint, Arno Kamminga, Ranomi Kromwijoye en Tom de Boer hebben die afstand gewonnen. Gouden medaille dus op die estafette. De andere Nederlanders die individueel nog in actie kwamen, die kwamen niet in de buurt van het podium. Kira Toussaint werd zevende op de 200 meter rugslag. En Marit Steenbergen, achtste in de finale van de 100 meter vrije slag. Maar uiteindelijk dus een zilveren medaille op deze zwemdag voor Kamminga. En goud voor de estafetteploeg. Dankjewel, Arman. Het weer dan nog bewolkt en vrijwel overal droog. In het noordoosten wat opklaringen. Het is ongeveer 7 tot 9 graden. En morgen weinig verandering. Ster. Een licht in de donkerste lockdown. Na het succesrijke Pessimisme kun je leren, is er nu een nieuwe verzameling gedichten van Levi Weemoed. Met de vrolijke titel Het leven is zo eenzaam niet. Het ideale cadeauboek voor de feestdagen is nu verkrijgbaar in de boekhandel. It's a Sunweb holiday. Hallo, wij zijn Sunweb. Deze keer schotelen we je niet zomaar een vakantie voor. Want jouw ideale vakantie is zoveel mooier dan reclame. Denk maar eens aan die vakantie. Dat is het ideale vakantiegevoel. Dat wilden we je even geven. Fijn, hè? Sunweb. Creating memories. De nieuwe coronavariant Omicron is nu ook in Nederland. U wilt geen bedrijfslockdown. Neem daarom geen risico en laat uw medewerkers wekelijks preventief testen door Medicorps. Medicorps houdt organisaties open. Dit is de tijd van doen. Boodschappen worden bezorgd. Robots stofzuigen en leenscooters staan om de hoek. Een fitte levensstijl wordt ons dus niet makkelijk gemaakt. Daarom is er ASR Vitality. Want ASR Vitality helpt en beloont je om dagelijks te bewegen. Met week, maand en jaar beloningen. Doe mee en meld je aan op asr.nl. Gordelroos. Een vervelende en vaak pijnlijke aandoening die 1 op de 4 mensen treft. Het wordt veroorzaakt door het waterpokkenvirus. Vooral vanaf de leeftijd van 50 jaar neemt de kans toe om gordelroos te krijgen. Laat u zich daarom goed informeren. Wilt u meer weten? Kijk dan op overgordelroos.nl. Deze informatiecampagne is tot stand gebracht door GSK. Voor 1850 waren er nog geen foto's, maar wel tekeningen. Hoe zag de wereld er toen uit? Dat zie je op de tentoonstelling Mooi Oud. De 100 mooiste tekeningen uit de rijke collectie van het Krullemühlen Museum. Nog nooit vertoond. Kom deze winter kijken en koop je tickets op krullemühlen.nl. Met kerst gewoon open. NPO Radio 1. WNL. WNL op zaterdag. Met Margreet Spijker. En fijn dat u luistert naar WNL op zaterdag. Goedemiddag. Straks stand van Nederland over de economie met financieel journalist Dorinde Meuzelaar van De Telegraaf. En het gaat onder andere over de wonderlijke rol van de centrale banken, de miljarden kostende plannen van de overheid en natuurlijk ook dat enorme datacentrum in Zeewolde. En ik heb een gesprek met misdaadverslaggever en boezemvriend van Peter R. de Vries, Kees van der Spek. Hij deed het allerlaatste interview met zijn vriend, maar wel met de camera erbij, en heeft daar een hele mooie documentaire van gemaakt. Daar gaan we het straks over hebben. Maar ik ga eerst naar Richard van der Made in Sittard, want die heeft zich tijdens het nieuws zeker niet hoeven te vervelen bij de eredivisiewedstrijd Fortuna Sittard tegen FC Utrecht. Niet 1, maar 2 doelpunten, begrijp ik, Richard? Mooie goals hier in Sittard zijn er gevallen. 1-1 voor beide ploegen, dus een doelpunt. Kort achter elkaar. Eerst was het FC Utrecht met Mimoun Mahi. Ik moet het wel goed uitspreken. Van een meter of 18 vol op de pantoffel nam hij de bal. Zat er heerlijk in en even later een vrije trap voor Fortuna. Dat nu bijna op 2-1 komt. Net voorlangs geschoten vanaf de linkerkant. Natuurlijk door Mats Seuntjens, de clubtopscorer. Maar de gelijkmaker was bijzonder fraai. Vrije trap van George Cox. Een beetje vanaf de rechterkant, 18 meter ongeveer vanaf het doel. En in de korte hoek gekruld. Geen kans voor de doelman van FC Utrecht, Maarten Paas, die toch is blijven staan. Het was eventjes twijfelachtig of René Haken zou kiezen voor Erik Oerslegel. Omdat Paas de laatste tijd er niet zo heel goed uitziet bij tegendoelpunten. Gold overigens ook een beetje voor zijn collega, Yannick van Os, bij die goal van Mahi. Maar dat belooft inderdaad toch wel weer het een en ander voor het restant van deze wedstrijd. Inmiddels zitten we in de 35e minuut. FC Utrecht maakt het spel. Fortuna verdedigt wat meer. Maar de stand dus in evenwicht met 1-1 doelpunten van Mahi en Cox. Dankjewel, Richard van der Made. Het was anderhalve week voor de moordaanslag toen misdaadjournalist Kees van der Spek zijn vriend en collega Peter R. de Vries interviewde op tape. En dat dat het allerlaatste interview met Peter R. zou zijn, dat hadden beide niet kunnen bevroeden. De beelden van dat interview omlijst ook met delen uit het rijke archief van de beide misdaadverslaggevers is te zien in een documentaire op Videoland. En misdaadjournalist Kees van der Spek, die heb ik op dit moment over de lijn. Dag Kees van der Spek. Goedemiddag. Wat een bijzondere vriendschap hadden jullie. Als je het zo terugziet, ja, we waren natuurlijk gewoon twee maten die een beetje terugblikken op al die jaren avonturen. Dat is het eigenlijk. En wat het zo bijzonder maakt is denk ik dat we wisten natuurlijk niet wat Peter boven het hoofd hing. Dus dat maakte het natuurlijk heel ongedwongen. Ja, het leek alsof het de opmaat was voor nieuwe avonturen. En dacht je dat op dat moment ook? Nou, kijk, wij hebben eigenlijk avonturen beleefd tussen 1996 en 2012. 2013, nog eentje in Afrika trouwens. En daarna zijn onze wegen gescheiden. En we kwamen elkaar nog regelmatig tegen. En op het laatste ook wel eens bij Boulevard aan de desk. En er was er altijd wel zo'n soort flirt met een mogelijk toekomstig iets dat we weer eens wat zouden moeten gaan doen. Maar dat was er nog niet van gekomen, maar ja. Ik heb natuurlijk bij Peter gewerkt al die jaren voor zijn programma. Maar wat vooral in de podcast, die dus toevallig ook op camera is opgenomen, naar voren komt, is onze hang naar avonturen en onze buitenlandavonturen. Die hebben natuurlijk het meeste indruk gemaakt. En die zijn natuurlijk ook het leukste om over te praten. Precies. Ik heb twee fragmenten. Eentje is dat Peter R. het over jou heeft. Het is niet heel goed verstaanbaar, maar Peter R. die gaat het podium op om de Emmy Award in ontvangst te nemen. Want dat hebben jullie gekregen naar aanleiding van die documentaires van Natalie Holloway en Joran van der Sloot. En dan bedankt hij ook jou op dat podium. Laten we daar even naar luisteren. I'd like to dedicate this special award to her missing daughter, Natalie. I also like to thank Kees van der Spek and Patrick van der Heem. Kees van der Spek is for more than 12 years my partner in crime reporting, and without him, I wouldn't be standing here. I'm pretty sure about that. Ja, hij had daar op die plek waar hij die mooie award kreeg niet gestaan zonder jou. Is er een heel groot verschil in de Peter R. die wij voor het scherm of achter het scherm kennen? Ik wil nog wel even wat vertellen over dat moment. Ja, wat natuurlijk, je net liet dat horen. Snap ik. Wij zaten daar in de zaal en op een gegeven moment werden we afgekondigd dat wij die hadden gewonnen. En ik had natuurlijk nog helemaal geen eigen programma. Ik was alleen maar regisseur bij Peter. En Peter die pakt zo mijn hand. Kom op, Sra, want hij noemde me altijd Sra. We gaan naar voren. Ik zeg, nou, echt niet. Dus ik durfde dat helemaal niet. Daarvoor op dat podium in New York met al die camera's. Dat vond ik doodeng. Dus toen is hij daar zelf naartoe gelopen. En heeft hij toch nog lief mij bedankt. Ja, schattig. Nou, heel erg leuk. Ja, daar noem je ook zoiets. Maar ik wil toch eerst even deze vraag stellen. Is er een heel groot verschil in de Peter die jij kent en de Peter die wij kennen van de buis? Kolossaal. Kijk, Peter op de buis is natuurlijk gefocust. Die weet dat er opgenomen wordt. Die natuurlijk bekend is ook om zijn ontregelende functie in talkshows en zo. De Peter op de buis is natuurlijk de Peter R. De man die alle dossiers uit zijn hoofd kent. Die streng uiteraard ook rechtvaardig, maar vooral alles. En op het moment dat je met Peter op reis gaat, ja, dan ben je natuurlijk 80% van de tijd ben je gewoon onderweg. Of zit je s'avonds een biertje te drinken of hang je aan het zwembad gebeurt. Of je bent gewoon samen aan het overleggen. Of je bent aan het researchen. Dat is natuurlijk een totaal andere De Vries dan die de meeste mensen kennen. En daarom vind ik het ook zo bijzonder dat ik deze documentaire naar buiten mag brengen. Opdat mensen dat ook eens zien. Ja, hij lijkt in ieder geval wel een control freak. Iemand die een pietje precies is. Al die stand-uppertjes die doet hij ja. Over. Dat is heel leuk om het te zien. Het is zo schat, ja. Ja, ja hij ontroert je dan en je vindt hem aandoenlijk als hij zo staat te... Ja, joh, hij wilde altijd... kijk, Peter is natuurlijk supergoed, is mijn leermeester. Hè? Want ik kwam bij het Algemeen Dagblad vandaan als correspondentje. En hij heeft me daar naar binnen gehaald. En in het begin kon ik ook helemaal niks. En in die 17 jaar, nou kan ik een beetje wat... Dat is natuurlijk doordat ik bij Peter heb gewerkt. Maar ja, hij is een controlfreak. Als we dan stand-up teksten, dus van die presentatieteksten, gingen we dan opnemen. Dan sta ik naast de camera met die tekst in mijn hand, die door zijn toedoen vaak veel te lang was. Veel te lang om uit je kop te leren. En we hadden geen autocue mee, daar ergens in Suriname of Thailand of waar we dan ook waren. En dan moest dat ding echt helemaal uit zijn hoofd. Ja, dat doet hij. En dan zei hij, kom op De Vries. Ja. We kunnen hem ook in twee knippen, dan gaan we naar close en dan doe je gewoon dat stukje daarna los. Nee. En dan ging het maar door. Echt op zijn manier. En dat blijkt ook wel uit die docu. Ik heb nog een fragment. Ja, typerend voor Peter R., dat weten we wel. Stalen zenuwen. Hij durft wat heel veel mensen echt niet durven. Hier horen we hem op straat met een gezochte vermoedelijke moordenaar die zijn land is ontvlucht. Maar hij spreekt hem gewoon aan en confronteert hem. Laten we even luisteren. Kom gewoon even over praten. Ik wil even over die moorden praten. Ik wil over niks praten. Jij bent voortvluchtig. Jij hoort in de gevangenis te zitten. Jij wordt gezocht. Ik word gezocht. Jij wordt gezocht. Nee, jij wordt gezocht. Moeten we anders even de politie bellen? Of zullen we even gewoon rustig praten? Ik wil niks praten. Laten wij gewoon even rustig praten. Je moet me niet houden, broeder. Rustig aan. Je bent helemaal niet waar het over gaat, joh. Rustig aan. We kunnen toch gewoon even rustig over praten? Pas op, hè. Pas op, hè. Ah, je gaat mij toch niet doodschieten, of wel? Pas op, hè. Ik weet dat je er al twee doodgeschoten hebt. Pas op, hè. Ja, deze tekst met de kennis van nu. Kees, jij was hierbij. En jij dacht, wat doet hij? Of denk je, oh ja, dit is zo doet Peter? Zo doet Peter. Voorafgaand aan deze confrontatie heeft hij me nog een beetje angst aangejaagd door vrij nonchalant te zeggen, Kees, op het moment dat hij pistool trekt, niet wegrennen, maar erop springen. Dan kan hij niet schieten. Nou, lekker, zo'n tekst. wat dacht je dan? Dat ga ik doen. Dat vond hij gewoon een praktische tip. En jij ook? Ja, knikkende knietjes naar binnen. Ja, deze man werd trouwens niet... die was geen verdachte. Die was gewoon veroordeeld in Suriname, maar die was ontsnapt. Oh, oké, okay. Dit is nog en erger. Was dus niet de vermoedelijke moordenaar, maar een veroordeelde. Ja, hij was gewoon veroordeeld. En na deze uitzending is hij alsnog gepakt. En is het dossier naar Nederland gekomen. Heeft hij nog 6 jaar gezeten, dus... Het was gewoon een serieuze zaak. Maar ja, ik ging wel met knikkende knietjes daar naar binnen natuurlijk. Ongelooflijk. Maar ja, zo gingen wij wel met elkaar om. Dat je dat als collega's gewoon... Ja, als collega's doe je dat misschien niet, maar als maten... Ja, dan heb je dat er gewoon over natuurlijk. Wij zien jou in die documentaire in een ruimte staan met allemaal tapes. En dan denk ik, nou, dat is ook een goudmijn. Blijft het bij deze documentaire of ga je daar meer mee doen? Nou, dat is me wel vaker gevraagd. Weet je wat het is? Aan de ene kant denk ik, ja, er is nog zoveel te doen. Aan de andere kant, dit interview met Peter, dat is opeens ontstaan. Dat is opeens heel bijzonder geworden door de aanslag. En dan wil ik het ook weer niet gaan uitmelken, weet je wel. Dit is me, zeg maar, gegeven en... Als ik dan allemaal dingen ga nemen en dat weer heel pathetisch over ga doen, misschien is dit wel mooi zo. Dan is het al helemaal bijzonder. Nou, het is heel indrukwekkend, moet ik zeggen. En vooral de laatste beelden dat je dan naar die plek teruggaat. En wij hem door jouw ogen ook bekijken. Helemaal niet zo heel ver van de plek. Het is best een leuke vent. Ja. To put it mildly. Hartelijk dank, misdaadjournalist Kees van der Spek. De documentaire Het Laatste Interview met Peter R. is te zien op Videoland. Stand van Nederland. Generatie Next. Iedere week in WNL op zaterdag Stand van Nederland over onze economie. En vandaag met Dorinde Meuselaar. Zij is financieel journalist van de Telegraaf. Hartelijk welkom. Dankjewel. Ik sprak jou gisteren en toen was er nog geen sprake van ingrijpen in de economie. Dat gaat dus nu wel gebeuren. Ja, toch die lockdown zit eraan te komen. Het lijkt dat eigenlijk inmiddels alles wel op slot is. Kroegen zijn al dicht, winkels die niet essentieel zijn, zijn dicht. Restaurants kom je allemaal niet meer in. En zoals het er nu naar uitziet, blijft dat tot half januari zo. Ja, en dat is de ervaring leert dat dat niet gezegd is dat als wij nu zeggen de 14e, dat dat dan ook de 14e nee, dat, ineens dat wel open gaat. Zou ik mijn hand nog niet, ik durf er geen fles wijn op te zetten. Nee, zelfs een fles wijn niet. We hadden ook even contact met onze verslaggever en die was in Zoetermeer en die zei bij een ondernemer, en die zei, ja, het telt toch niet zo heel veel voor wat ik heb gekregen aan steun. Daar is toch echt grote onrust en eerder hadden we ook Biesheuvel namens ONL. Mm-hmm, ja. En die zei ook al van het is een heel ander verhaal dan 2 jaar geleden voor ondernemers. Nou, kijk, ze werken natuurlijk met grenzen hoeveel inkomsten derving je moet hebben voordat je voor bepaalde steunpakketten in aanmerking moet komen. En ja, sommige ondernemers vallen dan gewoon buiten de boot. Ja, en sowieso, heel veel ondernemers klagen ook van, nou, dit is lang niet kostendekkend. Ik kreeg deze week het krantje van de buurt in de bus. En daar werden ook allerlei cafés en eetentjes geïnterviewd. En die zeiden van, ja, wij draaien gewoon met verlies. Steun of geen steun. Op een gegeven moment, als je denkt van, nou, dit duurt een half jaar. Of begin van het jaar dachten we, nou, we hebben nu die vaccins. Dus er is licht aan het eind van de tunnel. Maar als je iedere keer weer een nieuwe klap krijgt. Ja, ten eerste is het heel lastig om daar een soort van strategie of een gezonde bedrijfsvoering op te voeren. En ten tweede, nou ja, op een gegeven moment mentaal. Dan is de rek er ook wel uit. Ja, zeker. Wij gaan horen wat vanavond om 7 uur is die persconferentie ze te bieden hebben aan de ondernemers die hier natuurlijk ook zwaar onder lijden. Mm-hmm. Ander nieuws deze week. Ja, verbijstering over de politiek eigenlijk in Zeewolde. Daar komt een datacentrum van, als de gemeenteraad heeft daar ook een goedkeuring aan gegeven, dat energie slurpt, maar van Facebook is. Snap jij de woede daarover? Ja, die snap ik wel. Als je kijkt naar de schaal van dat datacentrum, dat datacentrum in zijn eentje is al groter. 166 hectare, zeg ik even uit mijn hoofd. Dat is al groter dan de 3 grootste datacentra die we op dit moment in Nederland hebben. Dat is gigantisch. 166 voetbalvelden, denk ik dan altijd. Ja, nou, dat zijn van die enorme, een beetje dystopische loodsen, denk ik dan. En die slurpen niet alleen energie, die hebben heel veel koeling nodig. Dus daar wordt drinkwater voor gebruikt. Gemeentes hebben die datacentra vaak binnengehaald met onder het mom van, nou, daar kunnen we, en misschien biedt het wel werkgelegenheid. Nou, dat valt in de praktijk heel erg tegen. Er wordt dan gezegd van, nou, we kunnen de restwarmte gebruiken, bijvoorbeeld voor kassen in de buurt. In de praktijk blijkt daar ook weinig van terecht te komen. En inmiddels is Den Haag ook wakker geschud. En die zegt, jeetje, hier moeten we toch een soort van regie op gaan krijgen. Of een soort dit landelijk gaan coördineren. Want er zijn op dit moment plannen nog voor veel meer van die datacentra. Ja, dat begrijp ik van Dylan Jezielkus. Dat er nog zelfs tientallen op stapel staan. 20 tot 25 is op dit moment nog niet zeker hoeveel dat er precies zijn. Want het gaat bijvoorbeeld ook om bedrijven die dan onderzoek doen naar verschillende landen, waar ze dan uiteindelijk die enorme grijze blokken door gaan neerzetten. En dat is een enorme belasting voor ons stroomnetwerk. Op dit moment zijn die datacentra al goed voor 2% van ons totale stroomverbruik. Dat kan in 2030, volgens de maximale plannen wat we er nu van weten, kan het 11% worden. En dat kan ons stroomnetwerk helemaal niet aan op dit moment. En dat is heel pijnlijk, omdat het ook nog eens ten koste gaat van dat wat we voor onszelf ook nodig hebben. Ja, nou, er wordt heel hard gewerkt aan groene energie, aan die klimaat, aan die transitie naar een duurzame stroomnetwerk. Nou, die datacentra zeggen ook, oh, wij vinden dat heel belangrijk. Wij willen ook graag groene stroom. Ja, dat is allemaal opgewekt met subsidie van de Nederlandse overheid. Dus dat verdient natuurlijk ook al. En wat je ook moet bedenken, een half jaar geleden hebben de netbeheerders hebben al aangegeven, jongens, wij zitten in heel veel delen van het land op de maximale capaciteit. De energiebehoefte gaat ook nog eens enorm groeien door bijvoorbeeld elektrisch rijden, huizen van het gas af met een warmtepomp gebruiken ook veel meer elektriciteit. Of nu in zo'n lockdown, we moeten allemaal weer online gaan shoppen als we nog wat kerstsurprise moeten halen. Dat is dan net weer een beetje ongelukkig, want als we met z'n allen gaan Netflix, hebben we ook weer al die datacenters winkelcentra nodig. Dus, inderdaad, ja, ook. Je krijgt ook een beetje het not in my backyard probleem. Nou ja, het is natuurlijk wel een verschil. Dat het waren ook een Nederlandse datacenter. En die zeggen, ja, maar wij zijn niet te vergelijken met deze grote reuzen die voor de rest van de wereld produceren vanuit Nederland. Maar wij doen het gewoon voor Nederland. Ja, nou ja, ja, ik weet niet of je een soort beleid kunt gaan voeren dat je wel voor... Want ja, wij gebruiken bijvoorbeeld ook weer... Facebook is een Amerikaans bedrijf. Ik kan niet zeggen van, nou ja, zoveel van die stroom is van de Nederlandse Facebookers en zoveel van het buitenland. Maar het voelt wel heel krom als je heel veel van die datacentra binnenhaalt. Terwijl de voordelen ervan heel beperkt zijn. En ondertussen het stroomnetwerk waar we zo hard aan het werk aan zijn om dat te verduurzamen en op te schalen, dat het allemaal naar die tenten gaat. Nou, heel goed om in ieder geval in de gaten te houden dat we daar niet naïef voor moeten zijn en niet denken, oh, het is groen, dus is het goed. Zo werkt dat niet. Ja, het nieuwe kabinet. Het is al uitgemaakt voor Sinterklaas. Miljarden voor op zichzelf mooie doelen. Behoor jij ook tot de critici als het gaat om het geld? Ja, nou, laten we positief beginnen. Doe dat. We beginnen positief. Dat er geld wordt uitgegeven aan dingen als klimaat, aan stikstofproblemen oplossen. Dat is aan zich allemaal heel goed. Maar ja, nou kom ik met een hele lange maar, een heleboel bezwaren. In de eerste plaats. Ja, je kunt niet overal een zak met geld tegenaan smijten en denken van, nou, dan lost het zich wel op. Het eerste probleem is bijvoorbeeld al, waar vinden we alle mensen? Er is een tekort aan leraren, aan vrachtwagenchauffeurs, aan in de installatiebranche. Hè, vooral die warmtepompen, probeer er maar eens eentje te laten installeren. Ja. Lukt je niet binnen een jaar. Dus daar zijn al heel erg veel tekorten. Dus daar loopt het al spaak. Ten tweede, waar je ook een beetje voor moet gaan waken, is dat je alles maar een investering gaat noemen. Want er is natuurlijk heel veel geld nodig voor op allerlei dossiers. Bijvoorbeeld klimaat, stikstof. Maar ja, het riekt er ook een beetje naar dat je gewoon heel veel geld gaat uitgeven en dat het op een gegeven moment op is. En je moet wel kijken wat het structureel voor je economie doet en naar je groeivermogen. Daar moet je heel scherp op gaan kijken. En dat is op dit moment nog niet uitgewerkt. Hè. Dat wordt dan allemaal in fondsen gestopt. Maar ja, zo'n fonds gaat met een lening daaraan gekoppeld. Nou ja, dat weten we gewoon nu nog niet. Gaan ze bijvoorbeeld nu een hele grote pot met geld optuigen dat die voor de komende 10-20 jaar beschikbaar is? Of wordt dat een soort begrotingspost dat een volgend kabinet zo kan zeggen van, nou, daar gaat de streep doorheen en er komt er niet zoveel van terecht. Dus daar ben ik heel sceptisch over. En wat je zegt, het kabinet gaat ook heel erg veel meer lenen. Of in ieder geval, als je kijkt naar het huishoudboekje van de staat, dat gaat er ook niet, op vooruit. Zeggen van, nou, hè, we willen zo'n beetje rond die Brusselse norm van 60%. Waarbij de staatsschuld 60% van je economie mag zijn. Economisch draait Nederland de komende jaren goed, is de verwachting. Dus dan moet je op een gegeven moment ook naar een soort evenwicht gaan. En dat zit ook helemaal niet in de plannen. Dus daar maak ik me best zorgen over. Jij maakt je daar zorgen over, ja. De banken, die volg jij ook, want die zijn natuurlijk in deze ook heel belangrijk. Met name die centrale banken. Zij vervullen hun rol op bijzondere wijze, hè, op dit moment. Nou, ze hebben natuurlijk vanwege de coronapandemie hebben ze heel hard ingegrepen om bijvoorbeeld de beurzen te stabiliseren. En ook te zorgen dat het toverwoord bij centrale banken is financieringscondities. Want wat ze dan proberen te doen is, als het economisch nou minder gaat, dan verlagen ze de rente. Dan zorgen ze daarmee dat geld lenen, als je bijvoorbeeld wil investeren of een overheid moet geld ophalen, dat makkelijk kan. En daarmee kan je die economie een beetje in gang krijgen. Dat en, is op zichzelf gelukt, ja, hè? Ja, nou, dat is heel goed gelukt. En nu gaan ze een beetje, nou, dat hebben ze ook heel lang gedaan en op hele grote schaal. Dus daar kan je best wel wat kritische vraagtekens bij zetten. Maar goed, hè, is misschien voor een ander moment een discussie. Maar wat we deze week hebben gezien is dat de belangrijkste centrale banken ter wereld kwamen bij elkaar in de VS, in Japan, in het Verenigd Koninkrijk en in de eurozone. En je ziet dat ze een beetje een andere koers gaan varen. Hè. Die coronasteun in de eurozone, daar gaan ze vanaf. Dat stopt volgend jaar na maart. Nou, dan blijven ze nog wel een beetje op andere vlakken steun. Die rente blijft nog wel laag. Maar daar is heel voorzichtig een soort kentering gaande. En dat is ook weer belangrijk voor de Nederlandse overheid. Want nu kunnen wij, hè, omdat ze al die jaren die economie zo ontzettend hebben gestimuleerd, konden we allemaal ontzettend goed, goedkoop lenen. De Nederlandse overheid kreeg zelfs ook geld, hypotheek. Ook de hypotheek. De Nederlandse overheid kreeg geld toe. Nou, dat is echt... Nog steeds, hè? Ze, ja, krijgen, steeds, ze, ze, ja, kunnen miljarden ongekend lenen en ze krijgen geld toe. Ja, en... maar nou, dat ja, als de ECB daar, de Europese Centrale Bank daar straks een beetje van koers gaat wijzigen, dan wordt die 0% of die negatieve rente, dat gaat dan weer stijgen. Nou, dan moet je wel je overheidsfinanciën een beetje op orde krijgen. Best wel nieuw, hè? Want we hadden altijd een overheid die daar dan nog heel erg, zeker bij de rechtse partijen, die daar heel erg op lette. En die zorgde dat we nou, de braafste van de klas waren in Europa, werd altijd gezegd. Ja, nou, dat zijn we na deze week niet meer. Dat zijn wij niet meer. Nee. Wij zijn niet meer het braafste jongetje. Nee, ik weet nog aan het begin van de coronapandemie dat Wopke Hoekstra zich ontzettend impopulair maakte in Europa door te zeggen van ja, coronapandemie. Sommige landen hebben wel de fondsen en het vet op de botten om zo'n crisis aan te kunnen. Nou, dat heeft toen tot ontzettend veel ruzie geleid. En daar kan die ook nu niet meer mee aankomen. Want Nederland gaat ongelooflijk veel uitgeven de komende jaren. Die normen die gaan eigenlijk min of meer een beetje overboord. Dus ja, dat hele zuinige karakter van Nederland. Nou ja, in die zin... Je herkent het niet meer. Nee. Het is echt een enorme breuk met wat het kabinet hiervoor deed. Maar ja, wel door dezelfde mensen. Ja, heel bijzonder dus. Goed dat je het in de gaten blijft houden. Ik wil je hartelijk danken. Journalist Dorinde Meuzelaar van de Financiële Telegraaf. Dankjewel. Dankjewel. Straks in WNL op zaterdag gaan we het gewoon hebben, alsof er niets aan de hand is, over de etiketten met kerst. We weten al dat het allemaal heel anders gaat vanwege de harde lockdown tot 14 januari. Maar toch gaan we het erover hebben. Ja, wat blijft daar nou nog van over? Ik ben daar heel benieuwd naar. En hoe zeg je nou heel beleefd dat je überhaupt geen zin meer hebt om te komen vanwege de coronapandemie? Nou, lastige kwesties dus rond kerst in deze pandemie genoeg. Tips van etikettendeskundige Anne-Marie van Letten. Letterlo straks. Maar dat is dan wel na het NOS-journaal. NPO Radio 1. Juri Stubenitski. Vanaf morgen geldt in Nederland een harde lockdown. Bronnen in Den Haag bevestigen dat het kabinet het advies van het Outbreak Management Team overneemt om zoveel mogelijk sectoren te sluiten tot zeker 14 januari. Over anderhalf uur geven demissionair premier Rutte, minister De Jonge en Jaap van Dissel van het RIVM een persconferentie, en die is op deze zender te volgen. Die naderende lockdown betekende ook dat vandaag de laatste dag was dat veel winkels open waren. En dat was goed te merken in de steden. Onder meer in Rotterdam, Den Bosch en Leiden gingen mensen shoppen en was het erg druk. Ook bij sommige kappers stonden lange rijen. Bij een gasexplosie in Pakistan zijn zeker 12 doden gevallen. Het ging mis door een gaslek in een rioleringssysteem onder een bankgebouw in Karachi. Dat bankgebouw is verwoest. Geparkeerde auto's en een tankstation tegenover het gebouw raakten zwaar beschadigd. En na Drenthe, Gelderland en delen van Brabant is er nu ook een wolf in Zeeland gezien en gefotografeerd. Aan het einde van de ochtend werd het dier gesignaleerd bij Renesse op Schouwen-Duiveland, waar het bij een camping de weg overstak. Gelukkig was het daar niet heel erg druk in deze tijd van het jaar. Willemijn Hubert, nou, wat kun je ons nog blij maken? Met een beetje zon of zo. Nou, morgen, wel wat als we niks anders te doen hebben dan even buiten wandelen. Ja, nou, morgen niet. Morgen is het eigenlijk een beetje een copy-paste met vandaag. Dus opnieuw gewoon een grijze dag op heel veel plaatsen met af en toe wat lichte motregen. Niet al te veel wind, vooral dieper landinwaarts. Kan ook best wel wat nevelig zijn. Aan zee staat er wat meer wind. Temperaturen 8, 9 graden, dus wel wat aan de zachte kant. En in het uiterste noordoosten kan misschien later op de dag, als we dan net een beetje mazzel hebben, want de zon gaat natuurlijk vroeg onder, maar dan kan die zon misschien nog even tevoorschijn komen. En dat is ook wel het moment dat de opklaringen zich wat meer over ons land gaan uitbreiden. En dat betekent maandag overdag, zoals het er nu naar uitziet, ook wel een dag met beduidend meer zonneschijn dan dat we de afgelopen dagen gezien hebben. Nou, kijk aan. Dankjewel. Verkeersinformatie is er ook. Helene de Geest. Goedemiddag. Ja, de Efteling, goedemiddag. De Efteling loopt leeg en dat merk je op de N261 van Tilburg naar Waalwijk voor de aansluiting met de A59. De vertraging is daar ongeveer 10 minuten. En op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Den Haag-Malieveld en Voorburg ook nog 10 minuten oponthoud. De oprit was daar dicht, maar inmiddels zijn alle rijstroken daar weer vrij. Dankjewel. WNL op zaterdag. Met Margreet Spijker. Goedemiddag en fijn dat u luistert naar WNL op zaterdag hier op NPO Radio 1. Straks het niet Mark Koster, maar wel Jankees Emmer, die vertelt wat wij dit weekend echt niet mogen missen. En hij ging door de kranten en hij las de socials. U kunt via Twitter ons bereiken met de hashtag WNL of apenstaartje WNL op zaterdag of kiezen voor de NPO Radio 1 app. Ja, nog een week, dan is het kerst. En we hadden daar misschien allemaal verwachtingen van... Die we ineens allemaal moeten bijstellen. Want er komt een lockdown, weten we al. Straks op deze zender vanaf 7 uur, de persconferentie dus. Gezellig samen zijn, ja, zou wel kunnen. Maar dan wel in een klein gezelschap. En ik wil het nou net gaan hebben over etiketten. Met etikettendeskundige Annemarie van Leggelo. Hartelijk welkom. Goedenavond. Moet dat wat uitmaken hoeveel mensen er zijn om met kerst je al dan niet aan de etiketten te kunnen houden? Ja, moet het wat uitmaken. Het is, kerst vooropgesteld. Het moet om de gezelligheid gaan. Hè? Om een mooi kerstfeest te vieren met je geliefden, met de mensen. En daar zit natuurlijk de trouble. We horen vanavond meer. Ik weet het ook nog niet. Maar we mochten eigenlijk maar 4 mensen per dag uitnodigen. Ja, dat schijnt nog zo te zijn. Oh, dat alleen schijnt met kerst, niet met oud en nieuw. Dan worden het 2. Nee, precies. Nou ja, goed. Het zou natuurlijk mooi zijn als je met kerst kunt kiezen wie van je geliefde en wie van familie daarbij kan zijn. En dat is wel een belemmering nu. Ja, en hoe ga je dat nou beleefd zeggen? Want je moet dus gewoon, als je je aan de regels houdt, gaan kiezen. En hoe ga je dan beleefd zeggen, nou, met deze broer of met deze zus niet? Nou, laten we vooropstellen dat je al ook een goed excuus hebt. Je kunt al zeggen van, nou ja, er zijn bepaalde maatregelen. Dus zeg maar ook mensen waarvan jij elk jaar denkt van, nou, misschien wel leuker als hij of zij er juist niet bij is voor de sfeer. Kun je dat natuurlijk al zeggen, nou, er zijn bepaalde maatregelen. En daarom moet het groepje kleiner zijn. En houden we het daar en daarbij. Kijk, het belangrijkste is wel open communicatie. En inderdaad met tact en met respect dat zeggen. Nou, we zitten heel vaak in groepsapps. Dus zeg het alvast. Ja, ik mag maar 4 mensen uitnodigen. En dat zullen die en die en die zijn. En geef bijvoorbeeld een alternatief. Ik nodig je dan heel graag uit op 3e kerstdag of 4e kerstdag. En voor mijn part komen er wel 7 kerstdagen. Maak er een feestje van. Dat klinkt ook wel heel goed. Ja. Die had ik nog niet bedacht. Nee. Maak er gewoon 7 kerstdagen van. Ja, het is wel inderdaad een heel goed idee. Vind je dat je met lege handen aan kan komen met kerst? Nu heb je ook daar misschien een excuus voor. Want de winkels zijn dicht. Nou, eigenlijk is het zo, dat is natuurlijk een ongeschreven regel. Maar ja, nee, ik zou toch altijd iets meenemen. En het zit hem inderdaad niet in de grootte van een cadeau of whatever het is. Voor mij part ga je de natuur in en ga je mooie takken in het bos verzamelen. Doe er een leuke strik omheen. Het gaat echt om de attentie. Iemand heeft ongelooflijk zijn of haar best gedaan om een prachtig kerstdiner te maken of een gezellige borrel. Nou, hoe leuk is het dan om iets mee te nemen? Dus het gaat, nee, neem gewoon iets mee. En ja, als het een fles wijn is, dan hoeft die fles wijn ook helemaal nog niet open die avond. Een tip is bijvoorbeeld een leuk flesje champagne. Dat kan altijd opengemaakt worden voor of daarna of bubbels. Maar het zit hem niet in de grootte van een cadeau of de prijs. Gewoon iets liefs, iets aardigs. Dat er aan iemand gedacht wordt. Het is een tijd van polarisatie. Heel veel mensen worden doodmoe van om over corona te praten. En misschien is het ook wel goed om te weten hoe je nou op een beleefde manier etikettenproef kan aangeven dat je het er niet over wil hebben. Hoe doe je dat netjes? Nou, je kunt al bijvoorbeeld al... kijk, één ding is het onderwerp corona. Je kunt er niet omheen. Hè? Als je normaal zegt aan tafel, de kersttafel, dan praten we, hè, praat niet over geloof of over politiek, want dat roept discussies op. Zou corona ook in dat rijtje passen? Maar ja, corona is het onderwerp nu en beïnvloedt ook je werk, je privéleven en alles. Je kunt natuurlijk een beetje ondervangen, dus bijvoorbeeld door een tafelsetting te maken, dat je weet als er 2 mensen zijn die wellicht in die discussie kunnen komen, dat je bijvoorbeeld menukaartje of naamkaartjes, dat je die mensen uit elkaar zet. Oh, ja. Dat is al een tip. Dus Ik zou stellen, denk na over inderdaad die tafelsetting. Wie zet ik oom niet waar? Bij die tante die in conclaaf gaan. Precies, dat weet je vaak bij voorbaat. Dus daar, dat kun je doen. En merk je dat het zo is dat het gaat escaleren of dat het te diep gaat of er komt te veel emotie, spring er lekker tussen. En met humor kun je dan heel veel doen. Zeg gewoon van nou, jongens, zullen we het leuk houden? Of willen jullie gewoon een bitterbal? Of we gaan aan tafel. Met humor kun je het opvangen. Mocht het echt nou zijn dat iemand dan niet stopt, kun je iemand nog altijd apart nemen en zeggen van joh, luister. Ik weet dat je dat het een heikel onderwerp is en dat je er emotioneel onder wordt, maar doe maar even niet, weet je, een andere keer. En dan luistert men vaak wel. Kleding, als je maar met vier extra genodigden in huis mag zijn, dan voelt het misschien over de top om ineens in je glitter outfit te gaan zitten. Of moet je het juist doen, ja, want het is al somber genoeg. Nou ja, ik ben zelf heel erg van de vrijheid, blijheid. Dus denk gewoon voor jezelf, wat wil je? Heb jij een kerstfeest met allemaal kids en je vindt het leuk om met z'n allen heel veel glitter en glamour, helemaal leuk. Het kan ook super gezellig zijn met z'n allen met de Red Nose Reindeer trui. Ik vind het prima. Wat ik wel ook een dingetje vind, is dan communiceer dat dus ook van tevoren. Ook in die app van. Die en die komen de derde kerstdag en de dresscode is. Is het niet leuk als we gewoon lekker onze spijkerbroeken aandoen derde kerstdag? Terwijl inderdaad, kijk, traditioneel heb ik wel zoiets. Het is kerst, maak er een feestje van. Probeer een beetje uit te pakken. Het leven is inderdaad, ja, het is een beetje somber hè, de laatste tijd. Het is donker buiten. Dus het kan natuurlijk wel. Heel leuk. Ja, ja dus wel gewoon daarmee rekening houden. Is het tegen de etiketten om een cadeau dat je niet leuk vindt om daar iets over te zeggen? Ja, dat is ook zo wat. Kijk, als je in een hele persoonlijke setting zit met je familie, dan mag je toch wel van uitgaan dat je dan eerlijk kunt zijn. Maar het kan natuurlijk, je moet altijd bedenken, je mag een gegeven paard niet in de bek kijken. Dus het is altijd fijn dat je dankbaar bent voor het cadeau. Dus als je iets niet leuk vindt, zeg je niet van nou, ik vind dit niet zo mooi. Maar je kunt altijd zeggen, nou hartelijk dank voor het cadeau. Dan zeg je in principe niets over het cadeau zelf, als wel dat je bedankt dat je een cadeautje hebt gekregen. Maar wat ik in het begin al zei, denk dat je ervan uit mag gaan dat in je familie dat je best wel eerlijk mag zijn. En ja, hou ook je non-verbale, je communicatie in de gaten. Want als jij je wenkbrauwen optrekt en heel vreemd kijkt bij het krijgen van een cadeautje, dan zullen mensen het ook al heel snel in de gaten hebben. Want je kent elkaar natuurlijk supergoed. Dus ik denk dat eerlijkheid prima, maar met veel tact en respect. En bedank altijd voor de aandacht en dat je een cadeau hebt gekregen. Hele mooie, dure kleden zijn er voor mensen die daarvan houden. Maar het gaat heel vaak mis met zo'n kerstdis, voor je het weet. Enorme vlekken krijg je er nooit meer uit. Ja. Hoe los je dat nou op met kinderen erbij? Niet neerleggen of denk je, ja, het is kerst, kom op, doen we wel. Wat bedoel je? Een heel duur kleed. Oh, mensen, heel duur kleed. Als ze met kerst gaan ze zichzelf aankleden, maar dus ook de kerstdis wordt aangekleed. Denk je van, nou doe dat nou niet, want er komen allemaal vlekken op. Of denk je, nou dat moet je gewoon accepteren. En jammer dan dat je het nou één keer weg moet gooien, al is die €200. Nou ja, weet je, interessant dilemma. Je kunt nooit iemands portemonnee kijken. Dus wat dat betreft denk ik ook van, goh, ja, hoeveel waarde hecht je aan dat kleed? En hoeveel waarde hecht je aan die kerst? Ja, dan ben ik toch een beetje van het uitpakken. Als je zo door het leven moet gaan met zoveel voorzichtigheid, dan zeg ik nee. Het is denk ik het moment om, je bouwt herinneringen op. En ja, en foto's. En als dat kleed daar dan ligt, en het ligt er prachtig, dan kun je daar zo van genieten. En dan zou ik zeggen, nou ja, jammer dan van dat vlekje. Maar ja, nogmaals, je kunt ook een aparte kindertafel maken. Hè? Dus dat je zegt van, nee, er zijn hele leuke, vrolijke placemats of whatever. Dat je dat bij de kinderen legt. En dat je voor de ouders of voor de ouderen, volwassenen, een andere tafel dekt. Ja. Ondervang je het ook. Ja, dat is ook een hele slimme. Is er nog iets waarvan je denkt, nou, dat dit heb ik als etikettendeskundige in ieder geval om mee te geven met kerst, waar ik nog helemaal niet naar gevraagd heb? Oh, er zijn bijzonder veel dingen natuurlijk, maar als je toch een keuze moet maken. Als ik een keuze moet maken, kijk, het woordje plepsbestek. Ik weet niet of dat bekend is bij iedereen. Ken ik maar niet. Dat zijn, ik kan er wel iets bij voorstellen. Ja, hè? Ja, maar dat zijn inderdaad die telefoons en die iPads. En vooral die telefoons die dan op tafel komen tijdens het diner. Terwijl, ja, wil jij echt lekker met elkaar kletsen en elkaar aandacht geven, kun je die beter wegdoen. Dat heet plepsbestek. Dat is plepsbestek. Nou, weer wat geleerd. Ja, alleen dit jaar, ik ben bang, en we zullen het straks horen, dat er inderdaad dat er weer mensen niet bij kunnen zijn. Inderdaad, dat we ook online het mooi moeten maken voor elkaar. Nou, dan zeg ik, nou, af en toe toch maar gewoon die mooie iPad of die telefoon op tafel op een mooie plek. Zodat diegene die online is ook mee kan genieten en ook de volle aandacht krijgt. Dus en vooral genieten van elkaar en van kerst. Ja, zo is het. Hartelijk dank voor alle tips, etikettendeskundige Anne-Marie van Leglo, die dus wel degelijk gewoon kerst viert. En we weten al dat we maar 4 mensen mogen uitnodigen en dan zijn we nog blij, want met Oud en Nieuw worden het er 2. Vanavond krijgen we alle details ook hier op NPO Radio 1 over die harde lockdown tot zeker 14 januari. Ik ga, voordat ik het over de weekend-update ga hebben, naar Richard van der Maa, die is in Sittard bij de eredivisiewedstrijd Fortuna Sittard tegen FC Utrecht. De vorige keer was het 1-1. Hoe is het nu? Het is 2-1 geworden, net op dit moment. Op het moment dat wij dus hier naartoe komen in Sittard, is het FC Utrecht dat opnieuw toeslaat. En Sander van der Streek, een makkie voor hem. Een rebound tikt hij achter Yannick van Os. De aanval gaat over de linkerkant bij FC Utrecht. 5 minuutjes in de tweede helft zijn we onderweg. Het is, ik moet het nog zien. Daar gaat de videoscheidsrechter, de VAR, gaat daar denk ik nog wel naar kijken of het wel of geen buitenspel is. Van der Streek krijgt hem terug na het schot van Mahi. Dat gekeerd wordt in eerste instantie door Van Os. Maar hij werkt hem niet goed weg naar de zijkant. En dan is het van dichtbij Sander van der Streek met de voorlopig 1-2. Maar de VAR zal toch wel nog uitgebreid, denk ik, naar dit moment kijken. Het spel ligt ook stil. De bal natuurlijk op de middenstip. De scheidsrechter met de vingers aan het oor. Die wacht het oordeel af van de VAR in Zeist. Dat is Sam Dreugen die dat vandaag voor zijn rekening neemt. Maar het is een goal voor FC Utrecht. Hij telt en dus is het 1-2. Het werd 1-0 door Mimoun Mahi met een prachtig schot in de eerste helft. Enkele minuten later de vrije trap van George Cox. Prachtig in de korte hoek gekruld. En Maarten Paas niet voor het eerst. Zat hier niet goed bij een schot dat in de korte hoek verdween. En nu in de tweede helft met 1 wissel aan de kant van FC Utrecht. Daar is Joris van Overeem gekomen voor Hidde ter Avest. Neemt de ploeg van René Haken dus een voorsprong. Het is 2-1 in Sittard voor FC Utrecht. Dankjewel. Weekend van WNL. Niet met Mark Koster, maar met Jan Kees Emmers bespreken we wat de verhalen zijn die we dit weekend echt niet mogen missen. Hij ging door de kranten en door de socials. Hartelijk welkom, Jan Kees Emmers. Ja, goedemiddag, Margreet. Wat een dag, hè? Ja. Het is echt niet te geloven, toch? Nou, je wordt er niet zo vrolijk van. Maar goed, we moeten dit doorstaan, vrees ik. Zo is het, de harde lockdown, daar hebben we het over tot zeker 14 januari. Maar ik ga het niet over de harde lockdown hebben. Goed, dan weten we dat. Nee. Dan hebben we dat gehad. Maar voordat ik het over de kranten van vandaag wil ik het eerst even hierover hebben. Angela de Jong onthult vandaag in haar column dat het AD is geboycott door Talpa. Het AD krijgt geen persberichten meer en interviews met Talpa-sterren zijn uit en boze. De zender van John de Mol zal niet zijn gediend van kritiek. En zeker niet, zoals Angela schrijft, op de molletjes en de borsatootjes. We hebben verhaal gehouden bij Talpa en zij laten ons het volgende weten. Wij constateren dat sommige media in toenemende mate op ongefundeerde wijze roddels, achterklap en valse beeldvorming verspreiden. We kiezen ervoor om dat soort media geen actieve informatie meer over onze projecten te geven. Zo. Nou, het is nogal wat, hè? Het is nogal wat, ja. Een groter cadeau had Talpa niet aan het Algemeen Dagblad kunnen geven. Ik denk het ook, ja. Nee, want ja. Zij zijn af van al die obligate persberichtjes over halve sterretjes die halfbakken programma's maken. En ze kunnen weer gewoon journalistiek bedrijven rondom het rondom de programmering van Talpa. In dat opzicht is het ook een onbegrijpelijke zaak dat ze zich zo opdragen. Het schijnt te voort te komen, Angela was gisteren bij Bo, uit het feit dat zij een aantal kritische columns heeft geschreven de afgelopen weken over Talpa en de activiteiten van Talpa. En de met name de column die ze eerder deze week schreven over de betrokkenheid van SBS, of van SBS shownieuwsmedewerkers bij de familie Borsato en hun mening over de affaire Borsato. En dan niet zeggen van ja, ik ben eigenlijk goed bevriend met de Borsatootjes. Daar heeft ze zich zeer kritisch over uitgelaten en dat leidde nu tot een boycott. Dus het heeft alles te maken met die zaak rond Marco Borsato. En dat gaat natuurlijk tot niks leiden, want Angela zegt terecht, ik kijk tv en ik schrijf over alles wat een stukje waard is. Dus ik heb geen persberichten nodig van Talpa. Wat ernstiger is, is natuurlijk dat Talpa, en dat hebben we al eens vaker gezien, want ik heb bij de Telegraaf ook wel eens meegemaakt, dat op het moment dat dat er iets rondom iemand bij Talpa, een bekend iemand is, een presentator, een actrice, dat ze snel in de pen klimmen en menen dat ze tegen journalisten moeten zeggen, schrijf daar maar liever niet over. En dat journalisten zich dan soms denken van, nou ja, ik heb die relatie met die mensen nodig, laat ik dan maar liever niet over die affaire rondom Humberto Tan en Dionne Staks bijvoorbeeld. Dat is al eerder gebeurd, dat is bij RTL gebeurd, met Eland Galjaard. Maar goed, dat soort zaken, dan ga je toch, met name mediaverslaggevers zouden zich misschien wel gedwongen voelen om minder daarover te schrijven. En daarmee kunnen we dus concluderen dat eigenlijk Talpa en de mensen in de top van Talpa weinig op hebben met de onafhankelijke journalistiek. En ik denk, ja, het was natuurlijk een tijd dat ook journalisten zich daar helemaal niet mee bezig hielden. Dan was dat ook heel raar om daar over een privézaak te hebben. Ik weet dan nog van Wendy van Dijk dat echt heel raar was. Nu werkte ik bij RTL Nieuws, was vreemd. Ja. Van, nee, dat kunnen we toch niet over hebben. Maar dat is ook veranderd, hè? Dat is veranderd. Dat komt ook door de opkomst van sociale media. Dat komt ook door het feit dat heel veel presentatoren, sterren, showbiz mensen zich op die sociale media ook hun privéleven tentoonspreiden. Ja, als je dat doet en als je dat niet veilig houdt of niet voor jezelf houdt, ja, dan moet je, als er wat aan de hand is, ook niet piepen dat je dan geschoren wordt, zeg maar. Angela die merkte in haar column, want zij heeft hier een uitgebreide column over geschreven, ook nog iets anders pikants op. Ze constateert dat het misschien wel niet voor niks is dat alle hoofdredacteuren van de grote bladen, privé, story, weekend, dat die toevallig ook meewerken aan de programma's van John de Mol. Ah, zij denkt dat dat dan een reden is om zijn mond te kunnen snoeren, maar dat jij suggereert dat. Ze. Nou, jij zegt dat, zij suggereert het ook. Ik weet het niet, maar het zou zo maar kunnen. Dus dat wil ik toch even benoemd hebben, want het is natuurlijk nooit goed als dit soort pogingen tot het knevelen van de pers plaatsvinden. En ik denk, nou, dit is het moment om dat toch wel even te suggereren. Heb jij bij deze geadresseerd? Ja. En ik, zo te horen ben je zeer op de hand van Angela de Jong van Tadé. Ja, ik ben een fan. Ja, nou, je bent niet de enige. Ja, iets anders. We komen tegen het einde van het jaar aan. Dus de reconstructies komen langzamerhand de kolommen van de kranten binnen sluipen. Dit weekend vooral heb ik er 2-3 gevonden. De belangrijkste, de meeste kranten reconstrueren de kabinetsformatie. Nou, die had ook in de zomer had dat ook in de kranten gestaan. Maar goed, nu staat die dan aan het eind van het jaar staat dat erin. En dat is toch altijd wel smul, hoor. Want dan lees je wat er achter de schermen heeft plaatsgevonden. En dan lees je bijvoorbeeld in het NRC van wat er dan allemaal gegeten werd. Nou, zo aten ze elke avond Pakistaans of Hollandse pot. En bij de lunch kwamen er altijd broodjes en wraps en muffins. En de betrokkenen merken op, niemand raakte die muffins aan. Maar ze kwamen elke dag weer. Bijvoorbeeld. Maar ook interessant is, van die onderhandelaars wilden het land in en zijn ook het land ingegaan door naar Groningen te gaan. Maar ze wilden ook naar Limburg om daar medeleven te tonen aan de slachtoffers van de watersnoodramp daar. Ja. Dat is niet doorgegaan. En om een hele triviale reden, maar eigenlijk ook wel oké. Ze wilden dat doen in het Château Hotel Sint-Gerlach. Dat is een luxe hotel bij Valkenburg in de buurt. En toen kwam de offerte. En dat was voor die paar dagen onderhandelingen. Onderhandelen zou dat €33.000 worden. En toen ging er een streep doorheen. En zijn ze toch maar weer naar Hilversum gegaan. Want dat was te gek. En dan moet je je voorstellen, ze praten, de miljarden vlieg je om de oren. Het regent geld. Dan zie je toch weer de Hollandse Hollandse nuchterheid. Voor €33.000 gaan we daar niet zitten. Oké. Okay. Dus, terwijl zij dachten, nou, het is het Rijk, jongens. We kunnen vragen wat ze willen misschien. Precies. En dan als laatste toch ook de rol van de Remkes. Die krijgt een soort heldenrol toebedeeld. Kijk aan. Het schijnt zo te zijn dat hij op een gegeven moment met zijn hand op tafel heeft geslagen en gezegd tegen al die aanwezigen, waar bent u nu eigenlijk mee bezig? Zo. Wilt u naar de kiezer toe en uitleggen dat u er niks van maakt met z'n allen? Of willen we hier een kabinet formeren? Nou, dat schijnt heel heftig te zijn geweest. Maar, als ik de kranten mag geloven, en dat staat uitgebreid beschreven in het AD en in het NRC, is dat wel, zeg maar, een belangrijk kantelpunt geweest. Hij is echt heel erg belangrijk geweest. Hè? Anders hadden we nieuwe verkiezingen moeten hebben, als Remkes erin had gezeten. En dat blijkt, de man is van cruciaal belang geweest, uiteindelijk. Ja, interessant. Een andere reconstructie die we teruglezen is over de aftocht uit Afghanistan. Het superdikke kerstnummer van Elsevier's Weekblad. Heeft geïnterviewd Michel Rentenaar. Dat is de ambassadeur in Irak, maar die is daar gaan helpen in die laatste dagen daar in Kabul. En die beschrijft hoe indringend het was om die keuzes te moeten maken, wie wel, wie niet, en hoe de mensen dan ook door nog bij dat vliegveld moesten komen. Nou, dat is echt een indringend persoonlijk verhaal. Maar ook lezen we in de Volkskrant weer een verhaal met meer afstand. Namelijk, zij hebben de e-mails opgevraagd van alle tussen de ambassade en het ministerie van Buitenlandse Zaken. En daar hebben ze er honderden van gekregen. En dan ontstaat er toch wel een heel treurig beeld van hulproepende ter plaatse in Kabul. Ambassadepersoneel die zegt van help ons alsjeblieft, het loopt hier uit de hand. En geen thuis vinden in Den Haag. Zich niet de urgentie zien in Den Haag. En zeggen, nou ja, het loopt zo'n vaart niet. Ondertussen kregen zij waarschuwingen dat iedereen aan het evacueren was. Engelsen, Britten, Amerikanen en Nederland zeiden, nou, het komt wel goed. En rustig aan maar, we gaan geen militairen inzetten, enzovoort, enzovoort. Nou, we weten wat er uiteindelijk van gekomen is. Ja. Daarbij gooit gooien de verslaggevers ook nog even secretaris-generaal Paul Huijts van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de bus. Want hij is op het moment van de val van Kabul op vakantie. Zij bellen hem. Zeggen, kunnen we een reactie krijgen hierop? En meneer Huijts die zegt, ik ben op vakantie. Hoe durf je me te storen? Oeps. Het zegt iets over de urgentie die daar leefde. Ja, niet. Niet gebrek dus, eraan. Ja, met het enorme leed tot gevolg. Nou ja, niet voor niets dat er ook mensen om zijn afgetreden al destijds. Ga jij nog de oudjaarsconferentie kijken? Is die er? Oh. Nou, als het goed is, komt die. Oh, toch? Ja, en... nee, ik begreep dat er eentje niet doorging. Maar, nee. Maar nou ja. Als het goed is, gaat die van Peter Pannenkoek wel door. En leuk. Ik raad jou en de luisteraars aan om het interview in de Volkskrant met Pannenkoek te lezen. Want? Nou, hij laat echt... Hij wordt goed ondervraagd en er zitten allerlei interessante details in. Namelijk dat het een controlfreak is. Hij plant alles. Hij plant zijn vakanties een jaar vooruit. Hij plant zijn voorstellingen uiteraard. Hij plant zijn avondjes vrij, plant hij vooruit. Als hij een zondagavond vrij heeft, dan gaat hij 's middags al plannen. Wat ga ik eten? Wat ga ik op Netflix kijken? En dus het is volstrekt, is hij in controle... Nou, hoop ik wel dat hij op de actualiteit kan inspelen, want er gebeurt het dat een hoop ik ook. Ander. Maar nu ik dat interview gelezen heb, je gaat die conferentie gewoon met andere ogen bekijken. Wat leuk. En dan zie je wat een moeite hij moet doen. Ja. Ik zag trouwens vandaag een tweet dat iemand zei, ik heb medelijden met die mensen van even tot hier. Die uitzending, dat is ook live. En die zijn ook altijd op de actualiteit. Ja. En dan grappig doen over iets wat er dan nu gebeurt. Wat een stress zullen zij dat hebben. Dat zal wel heel veel stress zijn. Ja. Nou ja, kijk, en als laatste wil ik toch nog even nog een artikel uit het Elsevier Weekblad aanhalen. We hebben allemaal al gehoord van de frauderende notaris Frank Oranje van onze landsadvocaat. De man die met de onkreukbare reputatie die miljoenen heeft achterover gedrukt. Dat is een fascinerend verhaal, want waarom heeft deze man dat gedaan? Hij had al een normaal inkomen van 1 miljoen per jaar, dus het is niet dat hij tekort had, lijkt. Carla Joosten, verslaggever van Elsevier, die is er ingedoken en die is erin geslaagd om heel veel details naar voren te halen. Dat je denkt van ja, wat zal hem dan gedreven hebben? Fascinerend inderdaad. Van wat iemand nou bezielt. Wat bezielt om de zaak, ja. om de zaak zo bij de neus te nemen. En met zo'n reputatie. Dus nogmaals, dat is echt ook een verhaal. Destructief, hè? Heel destructief. En dat is een verhaal wat zeker het lezen waard is. Het zegt iets over zijn gezin, hoe die nog in verwarring zijn. En hoe die denken, ook geen idee dat hebben. Dat is ook wel weer heel triest, hè? Het is allemaal heel ja, triest. Dat is niet fijn. Maar je kunt er heel veel van lezen. Ik wil jou hartelijk danken, Jan-Kees Emmer, voor deze weekend-update. Ja, volgens mij, we hebben nog één WNL op zaterdag, maar dat is met kerst. En dan houdt het op. Dus ook Mark Oster keert dus niet terug, maar ik dus ook niet. Maar volgende week ben ik hier nog wel. Straks wel collega Wieger Hemmer met WNL Opiniemakers, met verslaggever Wiertje Duk en John van der Ree. Hij is de VVD-fractievoorzitter en ondernemer Sibel Sibuktekin. En morgen natuurlijk WNL op zondag met Rick Nieman. Mark Bonte zit er, Jacco Vonhoff zit er, Hans Wiegel. Die zit er ook.